samalla lyötiä keskenään, mutta tosi lysti kesken. Että ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Puhujainkulma palaa juurille, tai no ei nyt ihan alkuperäisille juurille, mutta monella tavalla menneisyyden havinat tässä ovat selkeästi kuultavissa. Tämä sujuu hienosti, kuten huomaatte, minulla on paljon rutiinia tämän ohjelman juontamiseen ollut viime aikoina. Tosiaan Pörni on häpeällisesti poissa. Täysin anteeksi antamattomasti hän on lähtenyt jonnekin kammottavaan turistirysään, mihin minä en kyllä kehtaisi mennä missään olosuhteissa. Mutta hän on siellä, joten minä juonan, kuten huomaatte, se sujuu loistavasti. Onneksi siellä on kuitenkin muitakin ihmisiä paikalla. On muun muassa Erkka. Terve Henrik. Muun muassa sen takia, että olen täällä minäkin. ja tosiaan ei livejä. Ei mitään kameroita, ei mitään ihmeellisyyksiä. Nörtit puhuvat teknologiasta. Mm. Tämä on ilman bambuuseria, niin tämä on live, jonka voisi tehdä, nauhoitus, jonka voisi tehdä vaikka niin kuin leivän paahtimella, koska prosessorin käyttöaste on nyt niin huomattavasti pieni. Ja mikä parasta, ei tarvitse käydä suihkussa. Kyllä. Se on minun... Siis mulla ei koskaan kauheasti ollut mitään videotuotantoja vastaan eikä semmoista, mutta mua ärsyttää se, että no, täytyykö mun nyt sitten kiinnittää jotain huomiota siihen, miltä mä näytän. Mä en ole koskaan tehnyt sitä, niin mä en ole siinä kauhean hyvä. Ja ääni on semmoinen, että ääni kuulostaa ihan samalta, vaikka olisi missä kunnossa, mutta... Ehkä emme puhu enempää meistä ja siitä, kuinka paskaisia me olemme tällä hetkellä, vaan puhutaan siitä, mitä Suomen kansa sanoo, kun heiltä kysytään. Heiltä kysyttiin tällä viikolla, että harrastatko nettipokeria? Ja 63% Suomen kansalaisista ei harrasta minkäänlaista pokeria. 24% puolestaan ei harrasta nettipokeria, mutta muuten kyllä. Korttia tulee lätkittyä, en sitten tiedä, tuleeko tähän kortin lätkimiseen, puhutaanko tässä nyt pokerista vai puhutaanko tästä kaikista korttipeleistä. Eiköhän kaikki nyt jotain korttipelejä ole joskus. Tai visan No se on sitten erilaista korttipeliä. Siihen itse asiassa palataan myöhemmin ohjelmassa, että siinä on vaaransa siinäkin. Ja vain 13% sanoi, että kyllä olen nettipokerin pauloissa. Ja itse tosiaan kuulun siihen. En kylläkään pelaa rahasta, kuten sanottu. Minä en luota rahojani edes pankille. Saati sitten jollekin nettipokeritoimijalle. Ja ilmeisesti Erkka kuuluu tähän joukkoon, joka ei pokeria pelaa. Ei pelaa. Ja nyt kun puhutaan, tietysti niille, jotka eivät tiedä, niin kun puhutaan pokerista, niin ei puhuta tästä niin kuin... Kansalle ehkä tutuimmasta pokerivariantista, missä jaetaan 5 korttia ja sitten vaihdetaan kortteja pari kertaa. Sehän nyt on ihan, se on aika ankea peli, vaan ainakin minä pelaan näitä Hold M-tyyppisiä variantteja, jotka on siis hyvin strategisia luonteeltaan. Ja, no on niissäkin tietysti onni mukana, mutta niissä oikeasti voi vaikuttaa lopputulokseen. Vähän niin kuin Monopolissa. Vähän niin kuin Monopolissa, joo. Mutta ei sinne päinkään. Niin. Mä oon ihan ok pokerissa. Siis harrastajien joukossa, tai ainakin rahattomasti pelaavien harrastajien joukossa. Monopolissa mä en pärjää yhtään. Tämä on taas vastaan KO, eli jos mä pelaan pokeria, niin se on heti knockout. On niin huono. Ja no mulla on sama Monopolissa. Että... No niin, hyvä. Tuu pelaa joskus Monopolia. Okei, okay, tuu sä sitten pelaa joskus pokeria. No niin, it's a deal, done deal. Mutta tosiaan me olemme myös saaneet palautetta edellisen jakson edelliseen ohjelmaamme, joka on en hauskaa. Juhis kirjoittaa, että Erkka, mihin saat käytettyä koko 100/10 megan netin? Tietenkin jos monta konetta jakaa netin, niin silloin on mahdollista, mutta ei ole mitään vähänkin tunnettua palvelua, missä ei yli 10 megaista tarvitsisi. Se on mulla ihan yksi lysti, koska se maksaa saman verran kuin 10/10, mutta verkkobackuppaus. 10 megaa ulos on aika vähän, etenkin kun teoreettisista puhutaan. Se on totta, koneet backuppaa niin kuin tavaraa verkkoon ja sitten satunnaisesti myös sieltä takaisin, niin ei sen paljon ole. Jos ajattelee, että USB 1 oli mitä, se on 180 megabittiä sekunnissa, niin se, että jos on niinku 100/10 niin nettiyhteys, niin ei sillä vielä niinku kauheana tuuletella. USB 1 oli kyllä huomattavasti hitaampi. Niin, no, se oli sitten taas se teoreettinen nopeus. Joo, USB 1 käytännössä sen siirto, ja, siis sen siirtonopeus oli suht nopea, mutta sen kirjoitusnopeus oli 0.5 megaa sekunnissa. Joo, ja se oli tosi hidasta. Mutta niin, kyllä. Siis kyllähän niin kuin heti kun kaistaa vaan käyttää. Kyllä mä nytkin joutuu, jos ottaa yhtä podcast-jaksoa, joutuu ladatessa ottamaan. Ei se nyt minuuttiakaan välttämättä vie, mutta kyllä se nyt aina olisi mukavampi, että jos niitä lataa synkkää kerralla niin kuin 30 jaksoa näin, niin aina se olisi mukavampi, että tulisi heti nappia painamalla. Kaistaa ei ole koskaan riittäväksi. Mitä se, sehän siis, mikä noissa 100 megan down-nopeuksissa on se, että on sitten aika vähän palveluita, jotka kyllä oikeasti pystyy työntämään. Itse siihenkin palataan kohta. No niin. Hyvänä spoilereita. Juhis kirjoittaa myös toisesta aiheesta, että minkä takia tästä mainoskatkolakimuutoksesta ei puhuttu missään mediassa kuin vasta sen muutoksen jälkeen. Taas Lex Nokiasta puhuttiin pitkään ja hartaasti, vaikka lain voimaan astumisen jälkeen sitä ei tainnut kukaan ottaa huomioon. Viime keväänä oli tästä mainoskatkojutusta, oli, että on tulossa, mutta olen samaa mieltä, että tosi huonosti on niin kuin tämä muutos itsessään. Siitä ei ole kyllä ollut. Ja voisi kuvitella, että olisi niin kuin näiden maikkari ja muiden niin edun tai semmoisen maankon mukaistakin ollut, että aivan varmasti ovat saaneet yhteydenottoja, niin olisivat pikkusen paremmin tiedotelleet. Se on sen voin sanoa, että omaan televisioon katsomiseen niin muutos ei ole vaikuttanut mitenkään. Mä en edelleenkään näe ainoastakaan mainosta, kun minä katson televisioon. Tietenkin voi olla, että ne ei viitsi silleen ilmoittaa, että nyt me tehdään näin, koska niin silleen pikkuhiljaa lähtevät etsimään sitä linjaa. Mutta niinpä. Mutta jaamme harmistuksen kanssa. Se on kyllä ihan hyvä pointti. Musta olisi ollut kyllä asia, josta olisi ollut ihan mielenkiintoista keskustella teoreettisesti ennen kuin nyt. Koska teoriassa puhuminen on siitä mukavaa, että siinä voi puhua teoreettisesti. Nenäkarpalo kirjoittaa, joskus vuonna Kivi harrastettiin mainoskatkojen löytämistä haistelemalla kanavalogoa, joka hävisi aina hieman ennen mainoskatkoa ja palasi takaisin mainoskatkon loputtua. Muistaakseni tähän oli ihan joku softa, joka ohitti mainokset tuon perusteella automaattisesti. Mä muistan kanssa, että näitä on. Ja itse asiassa Jenkeissä Tivossa oli, Tivo on siis tämä niiden kovin suosittu DVR-boksi, ja siinä oli se, ja ne joutuivat ottaa sen pois sen takia, että nämä nosti niin ison metelin nämä jenkiläiset televisiokanavat kieltämättä ihan ymmärrettävästi, ja se taitaa sen takia ne on tainnut jäädä vähän, että sitä ollaan vähän sillä rajalla, että onko se oikeasti laillista. Siis siinähän ei ole mitään laitonta, jos sitä tekee yksityinen ihminen, ei tietenkään, mutta sitten jos joku kaupallinen yritys lisää sen ominaisuuden palveluunsa, niin sitten aletaan mennä harmaalla vyöhykellä. Esimerkiksi jos joku TV-kaista lisäisi semmoisen. Mm. Mikä olisi aika tykkiominaisuus, mutta sitä ei varmasti katsottaisi hyvällä. Mulla on semmoinen niinku kutina, että joskus niinku VHS-nauritten aikaa oli joku semmoinen jotain malleja, olisiko ollut, jotka siis tunnisti sen lähetyksessä tapahtuvan jonkinasteisen muutoksen siinä mainoskatkon kohdalla. Että. Joo, niitä on jotain tällaisia myöskin, jotka niinku haistelee sen, että kun mainokset tulee 3 desibeliä kovempaa. Niin, just tämmöisiä näistä. Siinä oli pitkään se myös, että toisin kuin nykyään, niin kun mennään mainoskatkolle tai tullaan mainoskatkolta, niin sen mainoskatkon jinglen, jos semmoista, mitkä on huomattavasti lyhyempiä nyt mitä aikaisemmin, niin siinä ohjelman ja sen jinglen välissä on joku mainos. Eli tavallaan se mainos hyökkää sieltä, kun taas niin kuin aikoinaan, niin siinä saattoi olla siis tosi pitkä semmoinen niin kuin musta pätkä, että ennen kuin ihan niin kuin täydellä varmuudella pystyt vaihtamaan kanavaa ennen kuin tuli se nelosen tai kolmosen se planssi, että jatkuu. Joo, mä muistan, kun tätä ruvettiin tekemään, ja mä muistan, että siitä oli aika kova keskustelu, koska ainakin silloin se oli lain vastasta tehdä se sillä tavalla. Se siis oli säännös, että mainoskatkot täytyy erottaa, ja sulla täytyy olla se mainoskatko planssi, ja sä et saa laittaa sen ulkopuolelle mainoksia. Mä en tiedä, mitä siinä sitten tapahtui, mutta mä luulen, että se oli vähän sama kuin mitä tapahtui näiden kännykkäkauppojen kanssa. Että kytkymyyntihän oli laitonta silloin, kun ne aloitti sitä tekemään. Ja siitä tuli vaan niin yleistä, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin muuttaa lakia. Niin tässä tapauksessa taisi käydä ihan samalla tavalla. Joo. Antti taas kirjoittaa, että saisiko jotain faktaa tuohon Henrikin kommenttiin, että iPhone myy enemmän kuin Nokia kappalemääräisesti älypuhelimia. Oma nopea googlaus kertoo seuraavaa, että Nokia myi 126,9 miljoonaa puhelinta 2009 neljänneksellä. Nokia myi sitten taas 20,8 miljoonaa älypuhelinta. Samalla neljänneksellä Apple myi 8,7 miljoonaa älypuhelinta samaan aikaan. Ja mäkin olen yrittänyt löytää, siis minkä takia mä sanoin sen silloin, oli se, että mä kuulin sen 3 eri ohjelmassa sanottavan tämän saman faktan. Yksikään niistä ei linkittänyt mihinkään, mutta koska se tuli niin usein, niin mä otin sen, että no ei kaikki nyt voi olla tässä täysin väärässä, ja siinä on siis se, että Nokia totta kai se jyrää niin kuin etenkin Aasiassa. Sehän jyrää kaikki niin kuin ihan ja sen takia maailmanlaajuinen markkina, mutta se oli niin kuin, olisikohan se ollut niin kuin, että Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, Apple myi enemmän älypuhelimia kuin Nokia. Ilmeisesti näin, mutta itsekin siitä olen vähän epävarma, sen takia mä en sitä sen kun mä miennyt siinä sitten. Inttämäänkään. Saattaa myös olla väärässä. Mikko kirjoittaa, että lienevätkö arvon panelistit huomanneet vanhahkon uutisen langattomien mikrofonien taajuuksien antamisesta matkaviestin käyttöön. Ja minun mielestä me puhuttiin tästä, eikö me niin huomattu? Mulla on myös sellainen mielikuva, että sitä puhuttiin, mutta siitä kyllä on aikaa. En niin. Ole seurannut yhtään asiaa etenemistä. Siis asiassahan ei ole etenemistä, asia on näin. Niin, no joo. Se on se 800 megahertsin taajuus, joka, ja siitä puhuttiin silloin, että se oli niinku Euroopan laajuinen se muutos, että koko Euroopassa annetaan se 800 megahertsin taajuus matkapuhelin nimenomaan datayhteyksien käyttöön mm-hmm. silleen, että saadaan standardi. Ja vaikka se on ikävää ihmisille, jotka on panostanut paljonkin rahaa langattomiin systeemeihin, niin toisaalta aina kun saadaan standardi, niin minusta se on ihan hieno. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä ostat tältä puhelimen, joka hallitsee 3G-yhteyksiä, tai mitä se protokolla sitten siinä vaiheessa tulee olemaan, niin se voi olla varma, että se toimii myöskin se datayhteys koko Euroopan alueella. Se tulee maksamaan ihan järjettömästi ulkomailla, mutta se toimii. Joo. Kirjoittaa, että on toki mukavaa, että RAY aloittaa nettipokerin. Harrastajat tosin epäilevät, että muiden RAYn pelien tavoin heidän pokerinsa tulee olemaan niin kallis, että se on täysin kilpailukyvytön. RAYn pelien suurempi turvallisuus on vitsi. Suomalaisten pelimonopolien ammattitaito on ala-arvoista, kuten on todettu vaikkapa pesäpallon sopupeleissä. Itselläni ei ainakaan ole luottamusta siihen, että he kykenisivät pyörittämään nettipokeria turvallisesti. RAYn painolastina on kaikki perinteiset monopolin ongelmat. Ei ollut kilpailua, joten on voitu veloittaa enemmän huonommasta palvelusta. Nyt kun netti on tuonut kilpailun, on RAY täysin valmistumaton haasteeseen. Toinen suuri ongelma suomalaisissa rahapelimonopoleissa on korruptio. Yhä suurempi ja suurempi osa voitoista menee lahjuksina esimerkiksi nuorisosäätiön kautta ja pakastevirkoina politiikoille. Lisäksi rahapelimonopolit ovat Suomen suurimpia mainostajia, eikä media juuri niiden tekemisiä ja rahavirtoja tutki. Koko. Se on aika kova teksti. Sanoisin, että minä nyt en ihan samalla linjalla tuossa olisi. Siis se toki, että RAYn palvelut on taatusti kalliimpia kuin jos jollain hämärällä serverillä pelaa pokeria. Tai edes vähän vähemmän hämärällä, mutta maailmanlaajuisella serverillä. Mutta tuo, että siis noi lahjusjutut, mitä nyt on ollut nämä justiinsa nuorisosäätiöt ja tällaiset, niin nehän on kuitenkin tarttunut niihin kauhean selkeästi, että pari yksittäistä tapausta, en mä niistä nyt niin kuin koko toimintaa. Ei ne lahjuksia, ne on niiden siis tukivarojen väärinkäyttöä. Niin, joka vielä tapahtuu mutta, siellä niin kuin järjestön puolella, ei RAYn puolella. Mutta silti ihan kuuntelemisen arvoinen kanta. Totta kai. Itse mä on silleen, että valtiolla saa mun puolesta olla monopoli silloin, kun asioissa, jotka on niin kuin potentiaalisesti ja ihmisille haitallisia ja niin kuin niinkin siis elämän kannalta yhdentekeviä, kuten uhkapelaaminen. Ja etenkin jos sillä rahoitetaan niinkin hyviä asioita, mitä esimerkiksi RAY tai Veikkaus rahoittaa, niin minä kannatan. Ja itsekin on ollut mukana järjestön toiminnassa ihan jopa palkan kanssa, jonka koko toiminta perustuu RAY:n toimintaan. Ne oli RAY:n rahoilla rakentanut talot ja kaikki, ja ne oli saanut hienoa kehitysvammaistoimintaa. Hei, itse asiassa disclaimer, osa meidänkin talouden, kotitaloutemme tulosta tulee RAY:n kautta. Jotain tuosta piti vielä sanoa. Että siis on isoin mainostaja, niin otetaan nyt kuitenkin huomioon, että Yleä se ei kauheasti kiinnosta. Onko ne kuinka suuri mainostaja? Tai ei, kyllähän Lotto pyörii Ylen kanavilla ja taitaa olla suosittuja ohjelmia siellä, mutta enpä usko, että Yle jäisi kauhean pitkäksi aikaa itkemään, jos nyt jonkun epäselvyyden takia siitä täytyisi luopua. Joo. Mutta siis, nämä oli tässä. Nyt mennään itse asiaan, eli uutisiin. Taas saatiinkin tuhrattua tähän kiitettävän paljon aikaa. Barcelonassa on meneillään Mobile World Congress 2010, joka on mobiili- ja telekommunikaatioalan kai suurin tapahtuma. Niin tuon nimenhän voi lyhentää Mobile WC. Sen voi lyhentää, niin kyllä lyhennyksiä löytää, mutta siellä on tosiaan sitten tullut paljonkin uutisia. Muun muassa se, että Nokia ja Intel ovat sopineet laajasta yhteistyössä, jolla he yhdistävät Maemon ja Moblinin. Maemohan siis on tämä Nokian Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka on ollut näissä internet-tableteissa ja N900, ja Moblin sitten taas oli Intelin tämä mini-läppäri Linux-pohjainen kevyt käyttöjärjestelmä. Nämä kaksi yhdistetään, ja näistä tulee yhteensä Mego. Mego! Mego! Ja mego.com kautta Mego ei ole mikään. Mego.com on, kyllä. Sanoisin tässä heti huomautuksena, että tästä vuodesta tulee niin kuin paskimpien tuotennimien vuosi ikinä. Eka on niin iPad Mego ja kohta seuraavassa selviää niin kuin sitten kanssa yksi nimihirviö, mutta Moblinista havaintona, että monilla ehkä se rähtää korvaan, että niin kuin miniläppärialusta, mutta sehän oli optimoitu hyvin pienille ruuduille, että siinä mielessä se oli aika lähellä Maemoa. Joo, itse asiassa toi Moblin oli näistä siis ehkä parhaiten vastaanotettu, ainakin niin kuin mikä mulla jäi fiiliksi. Sitä en ole käyttänyt itse, mutta siis varsinkin Linukaastia tehdessä noista tuli puhuttua aika paljon, ja niin kuin kaikki tämmöiset, mitä Asuksella oli nämä jotkut Ubuntu Plusat ja tällaiset, niin ne haukku ne kaikki ihan pystyyn, että ei tässä toimi niin kuin mikään kunnolla, mutta Moblin oli niin kuin semmoinen, että no okei, tämä niin kuin oikeasti käyttökelpoinen ja tässä on järkeviä ratkaisuja, että siinä mielessä lupaavaa, ja ilmeisesti tuo on tuo Maemokin ollut aika suosittu. Joo. Saanko luetella sarjan pointteja? Luettele. Eli tämä yhdistää nämä kaksi, mutta se vaikuttaa siltä, että Maemolle jo kehitettyjä matskuja saa pyörimään Migolla, joko suoraan tai hyvin vähällä vaivalla, mikä on ihan plussaa. Intelille tästä tulee ilmeisesti tätä Atom-puolen alustaa niin kuin rautapuolelta, eli tarkoittaa sitä, että sinne nokialaisiin tulee ilmeisesti uutta rautaa, käsittääkseni Atomia ei ole aikaisemmin ollut. Ja ne on ollut kaikki ARM-pohjaisia. Joo. Ja sitten tämä Migo menee niin kuin tämän Linux Foundationin syleilyyn, eli tämä ei niin kuin sinällään ei jää lukkoon tuonne Intelille tai Nokialle. Et sinällään tässä on niinku paljon tämmöisiä kehityssuuntia, mitkä on ihan fiksuja. Et ilmeisesti tämä Nokialta tulee tämä QT, mikä niinku kaiketi on N900 jollain tasolla näkyvissä tässä käyttöliittymäsuunnittelussa. Tai ainakin sen pinnan alla. En tiedä, onko se sitten, mä en ole ihan varma tästä QTistä, että onko se niinku sitä niin kuin ulointapintaa vai siinä vähän pinnan alla, mutta se on mitä se nyt ikinä tarkoittaa. Se on kehitysympäristö. Joo. Niin ja se on hyvin suosittu, sitä käytetään käsittääkseni myös niin kuin ihan työpöytälinuksen päällä, mutta saattaa olla, että joku linukkaastilainen repii hiuksiaan, että ei se mitään tajunnut taaskaan. Mutta joo, meitä voi valistaa puhujan kulma.com jakson 146. Sinne voi laittaa tästä lisää, mutta sinällään tämä oli aika yllätys, mutta siis tuntuu, että monella tasolla makes sense niin sanotusti. Että. Joo, ja tässä on paljon, yleensä tällaiset yhdistymät on sellaisella kirveellä veistettyjä, että jotenkin, mutta tässä on jotenkin paljon semmoisia pointteja, jotka kuulostaa niin kuin hyvältä, eikä pienimpänä ole ollenkaan tuo, että se on tavallaan Linux Foundation on ottanut sen tavallaan siipiensä alle, koska siis Linux Foundation hän on tämä, missä on muun muassa muuan Linus Torvalds hyvän isona vaikuttajana, ja sehän on semmoinen, niin kuin hänen kuuluukin olla, niin se on semmoinen Linux kranttu tyyppi, joka ei ota vastaan muuta kuin, niin kuin aika toimivia ratkaisuja, tai se ei lähde minkä tahansa mukaan. Tässä, niin siis, vaikka, no tietysti siellä vaikuttaa paljon muitakin ihmisiä, mutta kuitenkin se on niin kuin semmoinen Linuxin paikka, että ne ei ota sinne mitä tahansa. Ja nämähän hehkuttaa tässä, että tätä myöskin sitten laajemmin, ei pelkästään puhelimiin olisi tulossa, vaan niin kuin mobiililaitteisiin isommallakin. Ja tuo justiinsa, että Moblin on nimenomaan miniläppäreille tarkoitettu, niin ilmeisesti ne yrittää myöskin kenties tulevaisuudessa laittaa sitä johonkin miniläppäreihin. Että tavallaan mun mielestä tämä tuntuu aika suurelta vastaiskulta niin kuin Androidille kautta Chrome OS:lle. Joo, kyllä. Ainut vaan tässä näin se, että mä en ole ihan vielä vakuuttunut tuosta. Tämä niin kuin eittämättä, niin tässä on ihan hyvää rautaa kyllä liikenteessä. Että se niin kuin Nokian puolelta ja Inteliltäkin näin, niin kyllä se niin kuin ihan se kovempi puoli on kunnossa. Ja mihin suuntaan maailma on ollut menossa, niin käyttispuolikin varmaan on aika mielenkiintoista. Siis silleen N900 on saanut aika hyvää vastaanottoa, siis sen häkättävyyden ja siis tämmöinen niin kuin tämmöinen innovaatiopuoli niin kuin tälleen ruohonjuuritasolta ylöspäin, devaajilta ylöspäin, niin vaikuttaa ihan hyvältä, mutta siis se, kun se ei kuitenkaan, se ei ole vielä niin kuin kauhean iso bisnes se, että tykkääkö niin kuin kovimman luokan nörtit, vaan siis se, että pystyykö tämä tuottamaan sitten sitä kaupallisesti kannattavaa palvelupintaa, että lähinnä näitä softakauppoja ja muita, mutta mutta sehän tavallaan se, että tykkääkö kaikkein kovin nörttiyleisö, niin mun mielestä se ei on mittari kuitenkin siitä, että jos kaikkein kovin nörttiyleisö tykkää siitä, niin se tarkoittaa sitä, että sillä pystyy tekemään valtavasti asioita, kyllä, joka mahdollistaa tosi laajan softan kehityksen. Ja sitten taas kovat softan kehittäjät ovat yleensä kovia nörttejä, koska muuten ne olisi tekemässä jotain ihan muuta hommaa kuin kehittämässä softaa. Tässä niin kuin iPhone viimeiset 3 vuotta vaan niin kuin soti tavallaan sitä vastaan, että siis se, että kovimmat nörtit halveksu näin, mutta se on ihan jumalaton bisnes se appuoli. Mutta toisaalta sitten, että mitä väliä, jos niin kuin rauta menee kaupaksi, niin kai sekin nyt Intelille ja Nokialle niin kuin kelpaa sekin. Kyllä varmasti. Ja se tosiaan tulee olemaan ihan mielenkiintoista, että jos tämä tarkoittaa sitä, että näistä tulee atom-pohjaisia näistä, koska silloin kuitenkin liikutaan taas eri luokan prosessorimurskassa, kun noissa, vaikka noi armithan menee nykyisin gigahertsiä, mutta kuitenkin atomeitahan on jo useampi ytimisiäkin, mutta josta sitten taas päästään siihen, että kestääkö tämän akku enempää kuin 45 minuuttia. Joo, mutta toisaalta sitten tämä niin kuin, kyllä niin kuin, maailma osoitti niin kuin sitä, että se on puskee aika hyvin siis semmoiseen taskutietokoneen suuntaan. Siis semmoisella tietyllä tavalla isommalla katuuskottavuudella, mitä nämä muut, että mutta on kyllä, mielenkiinnolla jään seuraamaan, vaikka tuo Migo on musta vähän, että no. Mitenköhän tämä nyt tarkoittaa, kun viime vuonna Nokia sanoi, että tänä vuonna julkaistaan yksi ainoa maailmanlaite näin, niin Se on. Tuleekohan sitten 5 Migo-laitetta? Mä mietin ihan samaa. Tietysti tämähän tarkoittaa sitä, että ei tule yhtä ainutta maailmanlaitetta, jossa niin, maailmaa niin. Enää olemassa. Tässä joskin oli sanottiin, että siis maailma kutonen, nythän ilmeisesti maailmassa ollaan 5 menossa, että maailma kutosesta, niin se on niin kuin melkein suoraan Migo-yhteensopiva, että mutta. Tässä tosiaan itse asiassa nyt kun katson silmilläni tätä uutista, niin tässä grafiikassakin on, että tosiaan miniläppärit, puhelimet ja muut taskumurskat. Sitten myöskin ilmeisesti tällä yritetään päästä autoihin tai muihin, niin kuin, miksi näitä sanotaan, kulkuvälineisiin, sitten jopa internetyhteydellä oleviin televisioihin ja sitten tosiaan mediasoittimiin ja puhelimiin. Joo, no tuo mediafon jotenkin näyttää tosi engineeriltä, mutta joo. Mutta ihan mielenkiinnolla tulemme asiaa seuraamaan, kuten myös tulemme seuraamaan mielenkiinnolla Windows Phone 7 Series siltä, tai siellä, joka näyttää paremmalta kuin kuulostaa. Joo, tämä oli ehdottomasti aivan kammottavin nimi. Tämä oli tiedossa jo. Se tarkoittaa tällä, että näyttää paremmalta kuin kuulostaa, tämä viittaa tällä tähän nimeen Windows Phone 7 Series. Mä tiedän, ei se mun mielestä ole niin kauhea. Siis, no jos siinä on niin kuin, se on, jos nimi on neljäsanainen lause, niin kyllä se. No joo, mutta toisaalta se olisi ollut muutenkin jo Windows Mobile 7.0. No siis olisivat mennyt johonkin WinPhone 7. Niin, ja sinne se oikeastaan, tai sitten Zoom Phone. No se, en mä tiedä, se, en mä siihen oikeastaan, kun Zoom on tässä, joo, no, menee kohta siihen sisällysluetteloon, no, mutta Zoom on tässä jo mukana. Niin se on kyllä totta, se on kieltämättä kumma, että miksi tässä on tämä series-sana perässä. Tällä ilmeisesti viitataan siihen, että tämä on useammassa kuin yhdessä puhelimessa, mutta se pätee kyllä aika pitkälti kaikkiin puhelinkäyttöjärjestelmiin. Joo. Tämä oli hauska, että tämä nimihän, niillä oli ne Windows Phone ja sitten oli kyltti ja teippi päällä. Niin oli pitkin Barcelonaa sillä oottelemassa näin, niin porukka otti kuvia näin ja sitten sääteli niin kuin Photoshopissa kaikkia filtreitä vaan mitä löytyi näin, niin se 7 Series tuli sieltä semmoisena kohinana ulos. Mutta, just. Mutta hyvä. Sinänsä on tämä selvennys siihen, että kun niillä vielä hetki sitten näillä oli niin kuin Windows Phone, josta kukaan ei tiennyt mitä se tarkoitti, mutta se oli yleisnimitys näille kaikille. Joo. Sitten oli Windows Mobile, joka oli se käyttöjärjestelmä. Niin nyt sentään meillä on yksi termi, meillä on Windows Phone 7 Series. Joo, huonoin uutinen ensin. Tätä tulee Windows vasta jouluksi. Mutta paras uutinen tässä on siis se, että täytyypä sanoa, että en muista milloin viimeksi olisin ollut näin niin kuin vaikuttunut niin kuin ylipäätään mistään, mitä Microsoft esittelee. Ja iPhone oli siisti ja tämä on niinku sen jälkeen, mitä on tullut, niin on vaan silleen, että no klooni, joka yrittää olla niinku vaan nokkela näin. Mutta tässä niinku on jotenkin ajateltu hommia kokonaan uusiksi. Joo, mä katsoin noita Feature-videoita, niin mä en kyllä ollut niin vaikuttunut. Mun mielestä tämä tulee vaikuttamaan hyvin paljon, tai tästä ei voi muodostaa kauhean hyvää mielipidettä ennen kuin sitä on itse käsitellyt, koska musta se käyttöliittymä vaikuttaa vähän epäselvältä ja kömpelöltä verrattuna vaikka iPhoneen tai jopa Androidiin. Siinä mielessä, että se on hirveän isoja nappuloita. Ja ilmeisesti nappulat vähän vaihtelee ja ne vaihtaa paikkoja. Joo. Ja sitten siinä on niin kuin valtavasti ruutuja, joita pitkin mennään. Ja se saattaa olla aivan loistava. Siis en sano, että se välttämättä on. Mutta se, että millaista se navigaatio on käytännössä, niin se tulee ratkaisemaan hyvin paljon. Ja sitä ei voi tietää ennen kuin on itse räplännyt sitä. Joo, jos tällainen äänipodcastin kuvaillaan, niin jos perinteisesti on puhelimissa niin semmoinen ruudukko, missä on ikoneja, mistä klikkaan asioita auki. Ja Apple yksinkertaisesti sen silleen, että ei mennä syvemmälle, vaan lehteillään sivuja, jossa on niitä käynnistys. Niin kuin painikkeita. Ja kun taas sitten niin kuin monissa esimerkiksi Nokialla mennään silleen kansiorakenteessa syvemmälle, mikä on tosi niin kuin sekavaa välillä. Kyllä. Niin tässä ei ole semmoista ikonipohjaista ruudukkoa, ainakaan nyt tässä esittelyssä, vaan tässä on selvästikin ehkä niinku sen applikaatiopohjaisen laajennettavuuden kustannuksella niin lähdetty yksinkertaistamaan sitä silleen, että tämä on niinku älypuhelin, mutta tämä ei, niinku, ei varaa hirveästi näitä varaavan tilaa miljoonalle ikonille. Ne varmaan tuonne jonnekin saa niinku tuota laitettua, mutta tuota, nämä valmiustilaa, kuvat ja muut, niin kuin nämä silleen vaikuttaa, että niin kuin tosi monet, jotka ei halua hankkia miljoonaa applikaatiota, vaan ne haluaa ne perustoiminnot. Ja tälleen niin kuin tarvitaan perustoiminnolla siis puhelimessa siis semmoisia, mitä niin tämmöinen verkkoon ihan missä vaan menevä älypuhelin on perustoimintona nykyään. Tämä semmoiseen vaikuttaa aika hyvältä. Ja silleen tämmöinen, että jos muistaa tai on nähnyt, että miltä Windows Mobile näytti, niin tämä ei näytä yhtään siltä. Tämä on niin kuin enemmän niin kuin se Zuneen, tämän Microsoftin iPodin näköistä käyttöliittymää, eli silleen tosi tyyliteltyä. Kaikki niin kuin hakutuloksetkin, mitä sillä niin kuin haetaan, niin tosi niin kuin tyyliteltyä. Se vähän, että onko se sekaavaa vai eikö se ole sekaavaa, mutta siis silleen niin kuin, on niin kuin rohkeasti erilainen. Mä sain kyllä semmoisen kuvan, että kyllä sitä niin kuin ikonimurskaa saa sinne. Joo, niin paljon kuin haluaa, mutta se scrollaa niin kuin alaspäin. Joo, että, niin kuin tämä, että minkälainen tämä on heti, kun otat, niin kuin, jos otat semmoisena käyttöön, etkä laajina, kuten varmaan aika monet älypuhelin käyttäjät ei tee kuitenkaan, että ne lähtee laajintaan. Ja se, mikä tuossa oli jännä, niin okei, se, no se ei ole jännä, mutta siis se on niin, sille ihan hieno veto, että Zune on samalla tavalla kuin iPhoneissa on applikaatio nimeltä iPod, niin Zune löytyy samalla tavalla sieltä, eli se mediatoisti. Ja se käyttöliittymä muistuttaa paljon Windows Media Centeriä. Siis koko tämä itse asiassa, jos on käyttänyt Windows Media Centeriä, mikä on kaikissa kuluttaja-Windowseissa, niin tämä muistuttaa aika paljon sitä niin hyvässä kuin pahassa. Joo. Tässä on musta vähän sama, mikä on siinäkin se, että tässä on niin, tässä kaikki asiat vie kauheasti tilaa. Ja tuommoisessa pienellä ruudulla. Toisaalta se on hyvä, että sun ei tarvi niin kuin millin tarkasti tökkiä sormella just siihen, mutta toisaalta siihen ei mahu sitten paljon ja sitten sitä tosiaan sitä niin kuin selailtavaa on hirveä määrä. Että toi sitä Zunesta vielä sanon, että sen, mikä mun mielestäni Apple ei ole tajunnut, niin tuota sitä, että Applen iPhoneissa se iPod-osio ja iTunes se musiikki- ja media-osio, ne on niin kuin erilaiset applikaatiot. Vaikka silleen, mikä on niin kuin ihan suunnattoman ärsyttävää, koska jos haluat iPodin puolelta ladata lisää jaksoja, niin se heittää toiseen applikaatioon. Se on totta. Ja sitten pitää niin kuin tulla sieltä pois, jotta pääsee takaisin kuuntelemaan niitä, kun on latautuneet. Että niin kuin, tämä vaikuttaa siinä mielessä, niin kuin, Apple on tehnyt itse asiassa, että kun niillä tuli se mobiilemi näiden verkkovalokuvien, jos sulla on se mobiilemi-accountti, niin minne voit tallentaa kuvia. Vaikka iPhone on niin kuin suoraan tekemään sinne semmoisia kevyempiä kopioita. Niin vaikka sinne puhelimessa itsessään on tämmöinen fotoalbum, valokuvaalbumi, softa, niin se Mobile Me-galleria on kokonaan erilainen. Että nyt on erillinen, mikä on vähän niin kuin hassu. Että tässä, niin kuin, tässä semmoista niin kuin on silleen otettu monessa kohtaa niin kuin onkeen, että me niin kuin tehty, parannettu sitä, mitä niin kuin Apple on tunkenut niin kuin ajatuksena esille. Se, mikä oli jännä kanssa, tässä on niin kuin Xbox Live. En tiedä, mitä käytännössä tarkoittaa, mutta jos on silleen kova Xbox Live-pelaaja, kuten varmaan niin kuin kovimmat konsoli- tai innokkaammat konsolipelaajat on niin kuin Xbox-pelaajia. Niin. Joo, ja Xbox Live myöskin laajenee noihin PC-peleihin, jotka ne käyttää sitä samaa infrastruktuuria siihen, että ne että tallennetut pelit menee sinne ja muutkin statistiikat ja tulokset ja tämmöiset, että se on, ilmeisesti se niin kuin laajenee vaan mobiilipelaamiseen. Joo. Vielä lisää. Se, mihin kiinnitin huomiota, oli se, että tässä on nämä sosiaaliset verkkopalvelut, ne on integroitu tosi olennaiseksi osaksi ja ihan käyttöjärjestelmää ja osoitekirjaa. Joo. Että sä voit oikeastaan mistä tahansa lähettää tilapäivityksiä tai statuspäivityksiä. Ymmärsin, että käytännössä mihin tahansa palveluun, tietysti tuossa oli Framilla oli noissa videoissa Facebook ja Windows Live ymmärrettävistä syistä, mutta uskoisin, että se käy sitten muihinkin palveluihin, niin kuin Twitteriin ja tämmöisiin. Joo, tuossa ainakin jossakin videossa niin joku kommentoi sitä sille, että niin kuin pystyy ilmeisesti useampaan paikkaan laittamaan samalla boksilla, niin voi tunkea niin kuin halutessaan niin kuin tosissaan moneen paikkaan. Joo. Ja se voi olla monille se killer feature, että mulle se nyt ei ole kauhean ihmeellinen juttu, mutta voisin kuvitella, että nykyajan nuorisolle, jotka koko ajan päivittävät tietojansa, niin se on tosi näppärää, ja siinä demottiin myöskin sitä, että sä voit niinku ottamassa kuvan saman tien lähettää eteenpäin noihin ja heittää kuvaustekstit ja muut suoraan siitä, että sun ei tarvitse mennä selaimeen ja sitten johonkin Flickr-mobiilisiin. Niin, toi on sille, että toi on ollut jossakin Nokialaissakin niin kuin kivi ja peruna. Että tavallaan toi median jakaminen, mutta... Mutta joo, mutta tämä oli tosi yllättävä. Tuossa itse asiassa toi, mikä on show notesissa meillä linkitetty toi sivu, niin siinä on käyttöliittymää aika hyvin kuvaa, että tuossa on niinku tämmöinen niin kuin vaakana tosi leveitä niin kuin osioita. Ja niin kuin sivusuunnassa scrollataan siinä sisällössä. Ja ne tulee vähän niin kuin seuraava, niin kuin vaakasuunnassa seuraava osio näkyy jo pikkusen siltä laidalta. Niin kuin sanoit, että niin kuin tulee sitä hirveästi scrollattavaa, niin sitä tulee niin kuin pystyä vaakasuunnassa, mutta että onko se hyvä vai huono, mutta siis silleen ihan rohkea kokeilu. Että. Sinänsä harmillista, että Pörni ei ollut paikalla, koska Pörnihän oli kovinkin paatunut Windows Mobile-käyttäjä ennen kuin siirtyi iPhoneiin. Ja sinänsä, siis mua tämä ei yllättänyt sen takia, että niin monessa paikassa oli ennakkotietoja jo tullut, että niin kuin kaikki on unohtaneet jo Windows Mobilein niin kuin minään tekijänä älypuhelin kilpailussa, mutta nyt läväyttävät niin sinänsä, mutta ihan hauskaa, että saadaan lisää kilpailua, koska se tarkoittaa sitä, että ja jos tämä niin kuin lopputulos oikeasti on niin kuin näin, tässä oli sille, että tässä niin kuin se tosi tyylitelty tämä koko niin kuin kokonaisuus, niin käyttöliittymä en ole. Ja sitten, niin kuin, että esimerkiksi hait jotain, niin ne Binghaut, niin se ei ole vielä semmoinen suoraan, se ei ole niin semmoinen web-sivukokemus, vaan se on niin kuin enemmänkin applikaatiokokemus. Ja se, että niin kuin, sä hait jotain tai hait vaikka niin kuin, sitä paikkaa, niin se vähän niin kuin osaa ennakoida jo, että niin kuin kerää tietoa siitä alueelta ennen kuin osaat edes pyytää, jos oikein ymmärsin sen mainoslauseen tai demon siinä. Mutta kenen tämä kolahtaa koviten? Siis niin kuin, kenellä tämä haastaa? Musta jotenkin tuntuu, että tämä haastaa niin kuin Androidia enemmän kuin iPhonea kuitenkin. Kui? Jotenkin siis silleen, jotenkin semmoinen fiilis, että niin kuin ihmiset, jotka miettii, että minkälaista älyä, tavallaan semmoisia, jotka on, että ehdottomasti haluaa iPhonea ja sitten niitä, jotka ehdottomasti ei halua iPhonea. Niin, ja sitten semmoisia, jotka niin kuin pähkäilee ja joita kiinnostaa sitten enemmän semmoiset puhelimet, mitkä ei, niin kuin lähtökohtaisesti, mitkä ei ole niin, ehkä niin suljettuja kuin iPhone. Niin, joita kiinnostaa niin kuin tällä hetkellä Android, ehkä jatkossa MeeGo. Niin tavallaan tämä on niin kuin, vaikuttaa niin kuin niin paljon sliipatumalta ja niin kuin yksinkertaisemmalta, mitä niin kuin Android tai MeeGo on. Tai mitä mä Miikosta tiedän, kun niin, en ole vielä nähnyt, mutta tuota... Mä en ole koskaan nähnyt Androidiakaan niin kuin tosi toimissa. No silleen, että vastaavia on nähnyt niin kuin käyttövideoita, niin näin, niin tuota... Silleen vaikuttaa paljon niin kuin... Mun mielestä ei vaikuta, että olisi niin kuin spesifisti tarkoitettu niin kuin mitään vastaan. Mun mielestä on vaan niin kuin silleen, että no tässä on tämmöinen me tehty. Joo, ei varmaan silleen niin kuin heitetä ketään, mutta niin kuin tavallaan, että... kenen kurkusta kuuluu isoin nielasu, että kyllä tässä semmoista, niin kuin, tässä on kaikille niin kuin hyvää sparrattavaa, että niin kuin, mä en nostan tosi paljon nyt hattua Microsoftin. Joo, sinänsähän tässä tulee olemaan mielenkiintoinen, että meillä tulee lähitulevaisuudessa nyt selkeästi sitten olemaan 4 tämmöistä varteen otettavaa puhelinkäyttöjärjestelmää, 5 jos lasketaan Symbian. Mutta Symbian on selkeästi poistumassa. Niin tässähän tulee mielenkiintoinen se, että meillä tulee olemaan 2 avointa ja 2 hyvin suljettua. No siis Symbian musta kannattaa jo lisätä siis silleen, että nyt tämä Symbian potenssiin 3, mikä avoimena näin. Siitä on, kun on se unohtunut sitä listalle, mutta siitä on tuota jonkun verran näitä käyttöliittymädemoja etenkin näihin kosketusnäyttöpuhelimiin. Just. Niin siitä on paha sanoa, koska niin tällä hetkellä mitä niin Symbian S60, niin tuota, nämä esimerkiksi X6 ja puhelinmalleissa ja muissa, että niissä on vielä sitä, niin sitä fundamentaalista sekavuutta, mitä niin S60 on, mutta se, että mitä sitten Symbian käsitteeksi, niin se tarkoittaa potenssiin 3, se merkintätapa, eli Symbian ja sitten se väkäinen ja 3. Tai Symbian 3, vai mikä onkaan, niin tuota, siitä, mitä on nähnyt välähyksiä, niin se voi myös olla semmoinen, että se nostaa niin kuin oikeasti sitä profiilia tänä vuonna. Se on vaan sinänsä, kun ajattelee, että mistä Nokia puhuu isossa tapahtumassa, no se puhuu tästä uudesta Meegosta. Symbianista ei niinkään paljon, että... Mulla on semmoinen fiilis, että Symbian on niin kuin poistuvaa kansanperinnettä, mutta ei tiedä sitten, jos näinkin tosiaan uuden version kanssa läväyttää samalla tavalla kuin nyt Microsoft läväytti, niin tiedä sitten. Joo. Sinänsä vaan tuntuu hieman tarpeettomalta, että, niin kuin, että Nokialla olisi 2 kilpailevaa käyttöjärjestelmää omissa puhelimissaan, mutta en näistä tiedä. Joo, kun se nimittäin nyt tuli pihalle näitä... Perhana, kun tänään kaikki päättäneet näin, että ei ole näyttänyt oikein näin, mutta tuota, että nyt jäi, no pitää sun ensi sunnuntaina käsitellä tätä, tutustua vähän tarkemmin, mutta tämä on ainakin ensi reaktio, että kerännyt aika paljon positiivista. Tuo oli musta niin kuin hämmentävin tuo Symbian 3 lupaus, että tuota, tulee niin kuin HDMI liittimellä varustettua tuota, puhelimia, jolla voit pyörittää niin kuin full HD-telkkari ilman Blu-rayta. Saa nähdä, mutta otetaan se lupauksena. Mutta ainakin noi, mitä videoita on käyttöliittymistä pyörinyt näin, niin ne tuossa vaikuttaa silleen kans ihan uudella tavalla varten otettavalta. Varteen otettavalta vaikuttaa myöskin se, että operaattorit yrittävät yhdessä saada siivua kännykkäsofta markkinoista. Parikymmentä teleoperaattoria, kuten AT&T, China Mobile, Unicom, Deutsche Telekom, Japanin NTT Docomo, Orange, Sprint, Vodafone ja mikä tärkeintä Telia Sonera ovat yhdessä ilmoittaneet pyrkimyksistään luoda yhteinen mobiilisoftakauppa, joka ei kiinnittyisi vain yhteen alustaan tai laitevalmistajaan. Laitevalmistajista vedolle liputtavat marginaaliin jäämisvaarassa olevat LG, Samsung ja Sony Ericsson. Lisää softakauppoja. Joo, tämä vaikuttaa... Siis Sony Ericssonilla on, Samsungilla on, LG:llä kai on, mutta ne on niinku semmosia, että ei me oikeasti tiedä mitä me tehdään, mutta kun kaikki muutkin tekee, niin meidänkin on pakko näin. Niin se, että jos niillä ei ole semmosia niin kuin, tällä hetkellä niillä ei ole semmosia niin kuin vaikka käyttäjiä saattaisi olla vaikka kuinka, niitä voi olla, niillä ei ole semmoisen ennen kuin näkyvyyteen, ja tämä ollaan siihen siitä, että niin kuin ihmiset, että siellä tulisi semmoinen puheenaihe ja niin kuin käyttökulttuuri ja softan ostokulttuuri, niin jollakin Sony Ericssonin kauppakin, kun just on semmoinen, että sillä on muutamalle erilaiselle puhelinmallille, niin jokaiselle pitää olla omalainen softa. Että vähän niin kuin Nokia-ovi on nyt. Mutta niin kuin pienemmällä resursseilla vielä. Nyt mutta se, eikö sitä niin suurenna tämän, sen niin kuin moninkertaiseksi? Joo, mutta se, että niin kuin tähän tulee niin kuin useamman puhelinvalmistajan, useamman laitevalmistajan, ja sitten etenkin nämä tulee nämä operaattorit mukaan. Niin joko tästä tulee joko semmoinen ihan niin kuin kammottava komitea mietintötulos, että niin kuin kaikki sanoo jotakin ja yhtään hyvää ideaa ei mene läpi, yhtään huonoa ideaa ei mene läpi, mutta se, että kaikki on vaan semmoista mössöä. Tai sitten, niin kuin, että tästä tulee niin kuin semmoinen näille ei niin high-end puhelimille ja sitten muuten tämmöisille ihan kovan luokan puhelimille, mutta niin kuin käytännössä ei, niin kuitenkin semmoinen elinvoimainen paikka, missä niin kuin softakehitystä voidaan tehdä, että niin kuin tämmöiselle vähän tyhmemmille puhelimille saisi, niin kuin, mä en nyt ehkä loukkaa niin kuin monia älypuhelimia sanomaan niitä tyhmiksi, mutta siis sille, että kyllä niin kuin aika parin käden sormilla tällä hetkellä lasketaan niin kuin ne, no vähän niin kuin puhujan kulma on the podcast, niin tavallaan the smartphoneit on aika harvassa. Kyllä. Saa nähdä, se on vaan, se tulee olemaan hankalaa, koska siinä vaiheessa, kun ongelma tosiaan on se, että se on hankalaa useammalle saman valmistajan puhelinmallille, niin saati sitten, kun niitä valmistajia on kolme. Ja sitten vielä operaattorit vetää, että no meidän operaattorimme mobiiliyhteyksillähän ei saa striimata live-videota. Ja sitten taas toisen operaattorin niin verkossa saa, niin se saattaa olla aikamoinen palapeli, mutta jos se toteutetaan hyvin, niin se palapeli saattaa olla loppukäyttäjälle täysin näkymätön. Jos sä surffaat sinne kauppaan tietyllä mallilla, niin se sanoo, että se katsoo, että no sulla on tämmöinen malli ja sulla on tämä operaattori, näitä saa. Kun se, että no, mikä tässä niin kuin se, että jos sulla on LG, sun kaverilla on Samsung ja äitillä on Sony Ericsson, niin tavallaan teille kaikille sen tämmöisen yhteisen, jos ne on kaikki tuuppaan tuon yhdessä pystyy, kaikki, sulla olisi China Mobile ja äidilläs ei tietti ja sitten ystävällä Telia Sonera, niin teille kaikille se, vaikka niin kuin olisitte ihan hajallaan niin kuin laitealusta ja operaattorikentässä, niin se ostokokemus ja se ostologiikka, asennuksen logiikkakin ehkä jopa, niin olisi sinällään yhtenäinen. Että se, että niin kuin minua on paha, jos mä paha niin kuin suositella niin kuin Nokia käyttäville kavereille yhtään mitään tai jota kiinnostaa softien hankkiminen, niin opastaa, jos mä käytän pelkästään iTunesin App Storea. Et niin kuin toi on niin kuin se potentiaali, mitä mä näen. Että tavallaan siis ne että semmoinen myös semmoinen niin kuin kuluttajien semmoinen vertaiskäsitys, että on mahdollista ostaa softaa ja tämmöinen vertaisopastus näin, niin leviäisi niin kuin näihin muihin puhelinmalleihin kuin muutenkin kuin näihin te innostuneiden high-end-mallien käyttäjiin. Mä vaan näen siinä tosiaan sen vaaran, että jos on tosiaan tämä tilanne, niin sitten kaikille näkyy ihan eri softat joka tapauksessa, niin se hyöty on siinä vaiheessa hävinnyt, että vaikka sä oot ostanut tuolta kaupasta softan ja suosittelet sitä kaverille, niin sit se ei näykään, tai se ei saa sitä syystä X, joka voi olla puhelinmalli tai operaattori. Joo. Että no siihen taas, että jos siinä nämä softakehittäjät, niin jos ne saa niin kuin, niille on yksi markkinapaikka tuttu, ja tolle alustalle alkaa mennä ja porttaaminen toiselle alustalle on vaikea, niin sen sijaan, että sä niin kuin porttaisit sen jollekin toiselle alustalle ja sun pitäisi niin kuin löytää tai keksiä kokonaan uusi myyntimalli, niin se, että tavallaan se, mistä se raha tulee, niin se olisi niin kuin valmiiksi toimiva. Se on totta. Että sen takiahan niin kuin joku iPhoneillekin on niin kuin helvetisti softia ja monet millään tekee, koska tavallaan siellä on niin kuin elinvoimainen se kauppapaikka. Kyllä vaan. Mikä on myös totta, on se, että Adobe demoili Flash 10.1 ja Airia kännyköille Windows Phone 7 Seriesin. Ei kylläkään kumpaakaan tule ainakaan vielä, mutta... No ei se tule se, mutta se 7 Serieskin on vielä. No niin, se on tietysti totta, se olisi paha. Adobe yrittää, mutta siis Flash-puhelimissa se on jäänyt aina aika vajaaksi. Joo, että nyt tämä 10.1 uhoaa, että se on niin kuin Android BlackBerry Platform, Symbian OS, Palmin Web OS ja sitten tämä Windows 7 Series, niin se on sitten, nyt olisi niin kuin the real deal, eli tuota, se flässi olisi ihan niin kuin täyttä flässiä, eli sama kokemus kuin tietokoneella, että akku tyhjäksi ja prosessori. Niin, sehän siinä on, että jos sun MacBook Pro huutaa leipää siinä vaiheessa, kun se rupeaa lataamaan flässiä, niin mitä sanoo sun matkapuhelin? Mutta toi AirPooli tuossa, ei tuosta itse asiassa tuossa Adobesta oli niin kuin nyt viikon varrella oli, ikävä kyllä kaikki dokumentit, mihin linkitettiin, niin ne oli tuota, suljetuilla HTML5-kehittäjäfoorumeilla, mutta siellä herännyt tämmöistä pientä närää, että Adobe pistää niin HTML5 rattaisiin kapuloita, minkä ennättää. Mutta. Totta kai, koska niillä on kilpaileva alusta. Joo, niin tuota, mutta se, miten sitä Airi? Air on, siis mun mielestä Air on jäänyt aika flopiksi. Kun mä oon yhden Airsoftan asentanut koneelle ja se oli niin katastrofaalisen huono. Siis ei se softa oli loistava, mutta se Air, no se teki samaa kuin Flash. Se pisti koneen ihan kyykkyyn, sit se pyöritti sitä softaa 10 minuuttia ja sit se kaatui. Joo, et niin kun... Siinä, missä niin kuin Flash on tämmöinen, millä voi tehdä tämmöisiä applikaatioita niin pyöritettäväksi vaikka selaimen sisällä, niin Air on se, millä vähän samalla logiikalla tehdään applikaatioita pyöritettäväksi ihan omillaan. Kyllä. Mutta tarkoittaa myös se, että sulla pitää olla kuitenkin niin kuin käyttäjien asennettuna joku Air-plugin, mikä on niin kuin ihan totaalisen, että miksi. Että se tietysti on se taas tuo, että jos ne saa oikeasti Airin toimimaan useilla kännykkäalustoilla, niin sekin kyllä auttaa kehittäjiä siinä mielessä, että jos se antaa jonkun yhtenäisen kehitysympäristön. Mutta toisaalta niillä on jo Java. Joo. Ja tavallaan... No, se on myös kyllä yksi semmoinen susi, että Java on niin kuin sinällään... hemmetin hieno juttu, mutta siis se, kun Javaa keksittiin, niin siitä unohdettiin kaikki seksi pois. Että tuota, siis se on taas semmoista... Niin kuin, no sitten minä kannatan sitä. Niin, sit se on semmoinen, niin kuin, näyttää niin kuivalta engineeriltä, että tuota, mä nyt on toinen kerta, kun minä engineeri ja Pilkka oikeasti tuotte innovaation airuita, eli ottako henkilökohtaisesti. Mutta tota... Adobe Flash Professional Creative Suite 5, eli tämä se Adobe Creative Suite 5 mukana tuleva Adobe Flash softa, Flashin tekosofta, niin tuota, siellähän on tämmöinen paketointiohjelma, jolla pystyy kääntämään tuota iPhoneille tehtyä koodia niin kuin pyörimään Androidilla. ilmeisesti niin kuin airin pohjalta sitten. Et sinällään toi puoli niin kuin Adobella on ihan fiksusti ajateltu, että iPhone-applikaatiomarkkinat on isot ja niitä ei nyt ihan hetkeen kaadeta, niin tehdään työkaluja, joilla sinne tehty työ saadaan käännettyä sitten näille AR-alustoille. Mutta siinä tullaan taas siihen, että toimiiko se? Tai varmasti se jotenkin toimii. No kyllä se sille varmaan helpompi saa toimimaan, että kun siinä ei, niin kuin Apple ei juuri pitäisi siinä välissä. Niin. Niin. Mutta sinällään tämä oli niin kuin silleen mitenkään niin kuin yllättävää veto tämä, mutta silti tuntuu, että tämä niin kuin mobile WC oli tänä vuonna niin kiinnostavampi kuin, vai joko se loppu, ihan sama. Tähän mennessä mobile WC on ollut kiinnostavampi kuin aikaisempi vuotsina yhteensä. On kyllä. Ei, joka vuosihan tämä on ollut, mutta ei tästä koskaan näin pitkään ole puhuttu. Mutta nyt siirrytään ihan muihin asioihin pois mobile WC:stä ja puhutaan Google Buzzista. Google Buzz on parasta ja paskinta ikinä. Tietosuojafloppina startannut superaggregaatti jakaa mielipiteitä ja sinun e-mail-osoitteesi. Mä en ole käynyt edes katsomassa, koska minä käytän domain sähköpostia ja yleensä mä oon semmonen, että mä kyllä käyn tsekkaamassa, että koska totta kai mulla on useampikin Gmail-tili, olisin voinut käydä katsomassa, mutta sitten kun mä aloin kuulla niinku kaikkea, että mitä ongelmia sitten kaikesta tuli, niin mulla tuli semmonen, että jospa minä menen katsomaan vasta vähän myöhemmin. Joo, eli Google Buzz on tämmönen Googlen, sanotaanko ensimmäinen vakava avaus tämmösen sosiaalisen median tai tämmöisen sosiaalisen median työkalujen yhteydenpito välineiden suuntaan. Joille jaiku on tuttu, niin tässä on hirveästi jaikukaikuja. Jaikukaikuja. Sitähän oli kehittämässä tämä jaikujyri. Että nyt se paljastui, minkä takia jaiku ostettiin ja sitten tapettiin. Joo, tai siinähän ostettiin, että esimerkiksi jaikun pohjalta, niin jaiku klientin pohjaltahan periaatteessa tuli Google Latitude ja nämä, itse asiassa Google Bassissakin Latitudeja hyödynnetään, eli näitä paikannusmetodeita, jotka niin pohjautuu muuhun GPS:ään. Että sinällään niin kuin se, että ostivat jaikun, niin kyllä siitä on saanut riemua revittua aika paljonkin. Mutta mitä niin kuin tämä Buzz tekee, niin on tietyllä tavalla tämä on yet another mikroblokkaustyökalu. Tavallaan tämä on niin kuin tämmöinen yet another verkostotyökalu. Ja tällä tapaa tämä on niin kuin jälleen yksi uusi tämmöinen työkalu, jolla voidaan seurata ja jakaa. Jakaa omaa nettiaktiivisuutta kontakteille ja seurata muiden näin. Mutta se mitä tämä tekee, niin eri tavalla, että tämä kytkeytyy Gmailin suoraan. Eli tämä on niin kuin suoraan siinä, missä Gmailin web-liittymässä on inbox, niin se on siinä heti siinä alapuolella. Ja siihen saa niin kuin kerättyä semmoisen virran kavereiden statuspäivityksistä. Ja sehän vaikka kavereiden Twitter-virroista tai niiden Flickr tai Picasa tai ihan mistä tahansa sisällöntuotannosta. Ja siinä voi suoraan kommentoida. Ja jos se niin, ja tämä niin kuin sinällään hassusti pohjautuu siihen, että tätä pitää, jos haluaa tätä käyttää niin kuin puoli ja toisin, niin, on, niin kuin pitää olla Gmail-tili. Ja se, mistä se nykii tätä tietoa, me Puhkussakin puhuttiin tästä Googlen profiilista. Eli voit niin kuin luoda tämmöisen profiilin, mihin kasata omia tietoja. Ja se Googlen profiili nykii niin kuin sinun Gmail-accountin perusteella esimerkiksi sun karttapalvelu, jos oot tehnyt omia karttoja ja niin edelleen, niin edelleen. Ja kun tämän aluksi pisti päälle, niin se auto seurantaan, niin automaattisesti pisti seurantaan ja näytti muille, niin kuin niille ihmisille, jotka oli sun Gmailissa sun kontakteja. Mikä niin kuin on sinällään oli ihan käsittämätön veto, koska ei niin kuin, en mä halua, tai ei varmaan kukaan halua, että jos mä käytän Gmailia siis jonkun satunnaisen ihmisen kanssa, ja siitä jää niin kuin sinne Gmailin logiin, että okei, toi on sun kontakti, niin kun mä pistän tämän bassin päälle, niin se alkaa sille tunkemaan mun blogipäivityksiä tai mun lomakuvia tai niin edespäin. Kyllä. Ja se kyllä, se ei laittanut ihan kaikkea, mutta on niin kuin paljon sellaista, että käyttää sähköpostia tai käy jonkun asian suhteen, saattaa käydä pitkänkin sähköpostivaihdon. Se saattaa olla työasia, se saattaa olla jotain, ei ole kavereita, mutta jotkut asiat täytyy hoitaa, niin sitten se katsoo, että joo, sä oot postitellut tälle niin paljon, että te olette varmaan kavereita ja teette näin. Ja sittenhän siinä oli myös se, että sitten se kertoo kaikille, että no nämä kaksi ovat kavereita, joka sitten on, koska siis ongelmahan mikä tässä on, että siis tämähän on tavallaan yritys tehdä sähköpostista sosiaalinen. Mutta kukaan ei halua sähköpostistaan sosiaalista, koska sähköposti on se niin kuin ehkä se viimeinen internet-ghetto, josta kukaan ei halua, että se on yhtään sosiaalinen, vaan se on se meidän yksityinen tietojen ja viestien vaihtoväline. Joo, ja kun silleen sähköpostista on puhuttu, että se kuolee, mikä on vähän höpöä, koska siis edelleen niin kuin sähköpostitilin hallinta on niin kuin tärkein yksittäinen toiminto, mikä sulla on, pitää olla, että sinä pystyt käyttämään tämmöisiä niin kuin web-pohjaisia palveluja. Ja tässä niin esimerkiksi niin tässä nämä käyttäjätunnukset, yleensä kun mennään jokin tämmöisen niin kuin vaikka sanotaan, että mentiin vaikka Jaikuun. Niin se, että minkä sähköpostin mä annan siihen, millä mä niinku tavallaan validoin itseni ja sitten keksin jonkun itselleni jonkun käyttäjätunnuksia ja sitten se mun oikea nimi on jossakin siinä sivussa. Niin tässä niin toi bassissa niin se nikki on se sun sähköpostiosoite. Ja mikä tarkoittaa sitä, että niinku sun sähköpostiosoitteesta tuli justiinsa niinku näkyvä. Ja kun sinun kaverin kaverit tai sun, tässä tapauksessa sinun satunnaisten kontaktien satunnaiset kontaktit näki siinä alkuvaiheessa. Niitä on nyt rajattu, että esimerkiksi ei tule enää semmoista niin kuin autofollow-tyyppistä, että automaattisesti pistetään seurantaa, vaan nyt niitä automaattisesti tarjotaan, että sieltä ruksitaan. Ja myös sitä, että se ei enää näy se sähköpostitunnus kaikille, että vaan sitäkin sumennetaan jo, että siinä on niin kuin tehty ihan niin kuin tuhottomasti. Mä tipahin itse jo kärryillä tässä parin päivän aikana, että mitä kaikkea siitä on korjattu. Mutta se, mikä herätti just niin kuin hirveän paljon vastustusta, oli se, että se sähköpostiosoite niin yhtäkkiä se näkyy niin kuin ihan rajoittamattomasti suunnilleen kenelle tahansa. Joo, sehän on, ja niin kuin omalla kohdallanikin siinä on jo ihan sellaista, että siis en nyt tunne valtavasti julkisuuden henkilöitä, mutta tunne jotain sellaisia henkilöitä, jotka saattavat sitten kiinnostaa turhankin paljon satunnaisia ihmisiä, niin siinä on se, että jos mä olisin mennyt harkitsemattomasti Buzziin ja ne on katsonut, että jaa, tämä keskustelee tämän kanssa, paljon laitetaanpa tähän tämmöinen, niin varsinkin justiinsa, jos on vähänkään mediassa näkyvillä oleva ihminen haluaa varmasti pitää sähköpostinsa salassa, koska sehän täyttyy 3 sekunnissa. Niin tässä oli valtava vaara siihen, että semmoiset sähköpostiosoitteet olisi sillä sekunnilla paljastunut ja sitten ne olisi ollut 7 päivää lehdessä. Tämä on niin kuin hämään kanssa sitten ihan suunnattomasti, että sulla on siinä Gmailin inbox, jonka alapuolella on niin kuin bass. Ja kun sä oot Gmailissa, totuutta, niin tavallaan sieltä kaikki on yksityistä tai niiden ihmisten välistä, joiden kanssa niin kuin juttelet. Mutta toi bassvirta, niin se onkin ylläripylläri, se onkin julkinen. Mm-hmm. Eli kun sinne tuuppailee ja sinne rupeaa juttelemaan, niin kun on jo tottunut, että Gmail-sivulla on Google Talk-ominaisuus, eli mä voin niin kun chattailla ihmisten kanssa, ja se on yksityistä. Ja okei, no nyt on tämmöinen niin kun status-meininki näin, okei, ja niin kun Facebookista on niin kun oppinut, että okei, no se on todennäköisesti, se on viilattavissa tai sitten niin kun jo vakiona, niin on niin kun silleen vain niille, jotka osallistuu. Mutta nämä buzzit onkin sitten julkisia. Ja sinällään tämä aggressiivisuus ottaa suunnattomasti päähän, koska omallakin Gmail-tilillä on tullut tehtyä siis, no esimerkiksi karttoja, jotka ei nyt ole mitenkään niin kuin arkaluontoisia tai mitään, mutta niin on tavallaan siis semmoista niin kuin matskua, jota on tehnyt jotakin varten, ja olen vaan siihen, että okei, ne on nyt niin kuin julkisesti nähtävillä, mutta kun ne ei automaattisesti kellekään mene, niin se, että jos joku sinne vahingossa eksyy, niin se ei ole niin kuin silleen mitenkään haitallista, eikä nyt vaikka nyt kaikki näkisikin, niin se ei ole haitallista. Mutta se, että jos, se on vähän sama, että jos mä niin kuin piirtelisin johonkin paperin kulmaan vaan muistiinpanoja, niin yhtäkkiä ne käytäisiin niin kuin asiakseen näyttämässä kaikille niitä. Mm. Et se, että niin kuin, et se, kun mä tein jotain, niin se mennä siinä tekovaiheessa ajatellut, että tämä on niin kuin tälleen automaattisesti jaeltuvaa. Ja sinänsä mä ymmärrän hyvin tämän ajatuskulun, mikä tämän on luonut, että on ajateltu, että no kai meidänkin täytyy tähän sosiaaliseen mediaan jollain isolla jutulla lähteä, mutta hirveän hankalaa saada jengiä liikkeelle, niin joku insinööri on sanonut ajatuksen, että no mutta hei, että Gmaililla on pirusti käyttäjiä, että jos laitetaan se siihen samaan, niin mehän saadaan helposti hirvittävä massa jengiä käyttämään sitä. Joo. Ja teknisestihän se on mitä mainioin idea, mutta sosiaalisesti se on sitten täysin katastrofaalinen. Joo, mutta silleen sanotaan, että vaikka tässä niinku, tämä mentiin niin perseellä puuhun, tämä julkaisu, ja edelleenkin tässä on minusta hirveästi ongelmia. Mutta täytyy tunnustaa, että siis mä on kuitenkin silleen vaikuttunut siitä, että tässä on, että mitä on nähnyt semmoisia julkisia basseja, tai semmoisia entäkin aiheen puolelle, että kun ja semmoisia niinku tyyppejä, jotka niinku normaalisti pyörii vaan niinku Twitterissä jenkkilän puolelta niinku sanomassa jotain. Niin, mut, joka taas niinku Twitter ei tue keskustelua niinku yhtään. Mm. Niin tästä on nähnyt jo semmoisia basseja, missä on niinku aivan hemmetin hyvää sisältöä ja keskustelua. Yes. Että niinku tavallaan se, mitä Jaikussa ja Kaikussa näki, niinku, on nähnyt niinku vuosien varrella tämmöistä live-rapaamista tai tämmöistä kollektiivista muistiinpanoa tai tämmöistä kommentaaria, niin, joka tehdään niin kuin silleen puoli reaaliaikaisesti, tai no reaaliaikaisesti, niin tämä on sitä matkinut aika hyvin. Että no sinällään niin kuin sen homma, että niin kuin Jyri kyllä on niin kuin jaikun niitä ydinominaisuuksia saanut tänne, semmoisia ydinoivalluksia saanut siirrettyä tänne. Ja sama niin kuin esimerkiksi toi, että sun heti julkaisun jälkeen niin aloin näkemään, että Jyväskylässä liikun ja katsomaan tuolla kännykällä sitä bassivua, niin kuin semmoista niin kuin karttapohjasta. Niin sille alkoi näkyä niin kuin kartalla ihan niin kuin tuntematonta porukkaa, että kun ne silleen testailee sitä ja sitten välillä huikkailee, että nyt on keikalla ja sitten huomaa, että niin kuin että hei, mäkin on tällä keikalla nyt käymässä katsoa jotain Husky Rescuea tai muuta. Niin se tämmöinen myös lokaatiopohjaisuus tämmöisessä, niin kuin, että mikä on nyt, mitä tapahtuu nyt, niin että niin kuin en ole aikaisemmin nähnyt etenkään Jyväskylässä, enkä oikein niin kuin Helsingissäkään vielä, niin silleen, että niin kuin semmoista tämmöistä niin kuin lokaatiopohjainen niin kuin tuottaisi silleen mitään näkyvää. Että kovasti on nyt niin kuin Foursquare, mikä on niin kuin hitti Jenkeissä, niin sitä ei ole nyt testailla, mutta sillä ei vielä Suomessa kauhean käyttäjiä. Niin. Mutta olen vakuuttunut, mutta edelleen tekee vielä vastustaa, koska tämä, niin kuin, tämä Buzz niin kuin rikkoo semmoisia oletuksia ja konventioita, että siitä ei tule muuta kuin itkua aluksi, mutta ja se on minun työni vastustaa. Joo, minä vastustan myöskin ihan periaatteessa sitä, että Googlen Street View on nyt myös Suomessa. Ja kyllä ne perhana on tarkkaan kolunnut Suomen, koska kuvia löytyy kyllä aika jorpakostakin. Muun muassa Pukkila on aika tarkkaan kartoitettu. Omat pohjoisemman Suomen itäisen ja läntisen laidan sukulaisvelvoitteet, kohteet, niin niistä oli aika huonosti, mutta kyllä muuten. Meidän kotikadulla ei käynyt, meillä on niin pikkuinen tämä kuja, että tässä ei ajanut, mutta muuten kyllä. Minun ikkunani näkyy, myöskin studion ikkuna näkyy, mutta en kerro, mitkä ne on. Mutta se joka kertoo näin, niin okei, no nyt nousin tämä sama häly, mikä on noussut kaikissa muissakin maissa, että et näkyy joku jamppa, joka on niinku pornokaupan edustalla, ja sitten näkyy joku pappa, joka on omalla pihalla housut kintussa. Se on väistämätöntä, että jotain niinku tuommoista tarttuu, kun kuvataan niinku tolleen sensorimaisesti, eli ei, niinku, ei katsota mitä kuvataan, vaan otetaan niinku pari miljardia kuvaa, lätkitään ne sinne ja niinku siistitään ensin pitkän aikaa ja sitten lähdetään ilmoitusten perusteella siivoamaan lisää. Niin kun puhutaan tästä salakatselusta, esimerkiksi tämä yksi pappa, joka nyt näin, kun oli housutkin tuossa näkyisessä kuvassa. Että totta kai se joku näkee, niin se ne kuva, niin semmoinen ruutukaappaukset lähtee sitä heti liikenteeseen. Mutta se porukka, jonka senkin kuvan näkee, niin ne on semmoista, jotka niinku enimmäkseen näkee jotain yhtä tämmöistä hassua tai noloa netissä niin kuin joka päivänä ja unohtaa sen 5 minuutissa. Mm. Ja monet niistä ei varmaan edes tiennyt, että se on Suomesta. Ja puhumattakaan, että miltä kadulta ja mistä kaupungista. Mutta sitten jumalauta nämä iltapäivälehet. Niin ne laittaa sen kuvan siihen, etsii sen papaa ja sen mummon. Ja sitten näyttävät, ottavat vielä valokuvia siitä talosta ja sanovat, että mistä päin suunnilleen. Ja sitten tekevät monta päivää juttuja, että kun elämä pilalla. No, voi Jeesus. Että minusta niin tässä jos joku syyllistyy salakatseluun, niin se oli nyt iltapäivälehti. Että niin, siis, täällä on siis paljon rekisterinumeroita, joita ei ole sumennettu, no, paljon naamoja, joita niin ei ole sumennettu. Että jos siinä ei sanota päivämäärää, niin minusta niin nämä rekisterikilvet on niin aika irrelevantteja. Että siivotaan sitä mukaan näin, mutta kun ei niissä niin kuin sitten jotain pihoja on jouduttu ottaa pois, kun on niistä noussut meteli ja tuommoista. Siis keskisuomalainen heti seuraavana päivänä, kun julkaistiin, niin oli, että iso etusivulla luki isolla, että Google kuvasi pihaa ilman lupaa. Ja sitten ne julkaisee siinä 3. sivulla sen kuvan siitä pihasta isolla. Mm. Ja sitten kun on saatu se nainen kiinni, joka sinä kun siinä kuvassa näin, niin sitten nainen sanoi, että no eipä haittaa. Se, siis toi on hieno, mutta ja tosta, siis ei nyt varmaan, ohjelmakin on mennyt niin paljon, että ei tarvitse koko keskustelua käydä uudestaan, mutta siis toi on hieno palvelu, mutta tuossa on niin valtavasti ongelmia, että sanotaan, että mä oon edelleen sillä kannalla, että musta olisi parempi, jos tuota palvelua ei olisi. Mutta no, mä oon sillä kannalla, että siis emme menetä mitään, jos sitä ei olisi, mutta sanotaan mä sitten tavallaan, niin kuin, että mitä niin kuin näihin tulee näihin julkisuuskysymyksiin ja muihin, niin siis se, että jossakin Erkkilän perällä niin on näkyy kuvassa, kun joku ottaa aurinkoa, niin se ei ole niin kuin musta vielä semmoinen, se ei ole, jos on tuolla Google Mapsin jossakin nurkissa, niin se ei ole niin kuin vielä niin kuin julkinen sillä tavalla, että joku saattaa nähdä sen niin kuin ohikulkija siinä palvelussa, kun sen saattaa nähdä sen niin kuin sen auringossa kylpevän niin kuin puolipaljaan perseen niin kuin sillä paikan päällekin ajellessa. Mutta sitten se, että niin kuin Ilta-Sanomat ottaa ja laittaa sen niin kuin puolen sivun kuvana sivuilleen, niin tavallaan se on hyvin vahvasti julkisuutta. Ja se on minusta niin kuin menee jo sinne väärinkäytön puolelle. Että Mutta sehän se on just ongelma, että se mahdollistaa sen. No niin, mutta minusta on ihan sama, siis se, että kun sinä otat sen siitä sivuilta, sitä palvelusta sen kuvaan, niin se on minusta enemmän sitä salakatselukuvan ottoa kuin semmoisen sensoridatan muodostuminen. No niin. Että tavallaan se... No, tämä on se, tosiaan keskustelu, joka niin, ollaan käyty useampaan kertaan tässä ohjelmassa. Että, mä oon oikein tuottunut siis niinku tästä niinku median käytöksestä tässä. Että niinku. Mä en jaksa olla tuottunut, koska varsinkaan iltapäivälehtien edesottamuksista, koska se on niin turhaa. Koska se on, no, ja nyt on sitten taas ihan teknologian ulkopuolelta keskustelu iltapäivälehdistä, mutta siis... Iltapäivälehdet menee koko ajan vaan alemmas ja alemmas. Ja mun mielestä on niin kuin, siis mä en ymmärrä kuinka niin kuin oikeasti iltapäivälehdet saa toimia niin kuin ne saa toimia ja se ei ole laitonta. Mutta tämä tosiaan on eri keskustelu eri ohjelmiin. Sen sijaan tähän ohjelmaan keskustelu on se, että Windows 7 akkuongelmat olivatkin väärin tulkittu ominaisuus. Viimeksi puhuttiin siitä, että kun Windows 7 tulkitsee väärin akkuja ja sammuu, kun akusta on puolet jäljellä ja tällaista, ja että Microsoft olisi tämän tiennyt ja jättänyt huomiota pitkän aikaa, niin itse asiassa nyt kun asiaa on tutkittu tarkemmin, niin paljastui, että kaikki johtuu Windows 7 uudesta ominaisuudesta, joka skannaa akun tilaa. Ja se tunnistaa, että jos akku on siinä tilassa, että se suurin piirtein räjähtää kohta, tai se on muuten vaan niin kuin kohta kuolemassa, tai se siinä on todella vähän niin kuin alkuperäistä voimaa jäljellä, niin se sanoo sen. Ja sanoo, että hei, nyt olisi ehkä asiallista hommata uusi akku. Ja tämä tosiaan tämä on uusi ominaisuus, mikä on tullut Windows 7, joten ihmiset... Kun kokeilevat akkua ja häkeltyvät, että mitä Windows 7 sanoo, että akku on kuolemassa päin, että mitäs tämä nyt on. Ja sitten siitä tuohtuneena menevätkin takaisin XPC:n tai Vistaan, jossa tätä ominaisuutta ei ole ja ne ei sano mitään, niin tietysti ne oletti sitten saman tien, että no Windows 7 on ihan paska, koska se rikkoi mun akun, mutta näillä muilla se toimii ihan hyvin. Mutta itse asiassa kyse olikin siitä, että se akku oli viallinen tai se oli kuolemassa ja nämä muut käyttöjärjestelmät eivät vaan sitä osaa skannata, joten kyseessä olikin se ja sitä pilkattiin ja haukuttiin ja sitä naureskeltiin, niin minusta on ihan asiallista tällainen oikaisu käydä läpi. Cool. Ei lisättä. Ei lisättävää. Hyvä. Päästään edes yksi uutinen vikkelästi tänään. Apple sanoo ei, missä ei ole mitään uutta. Apple sanoo ei lokaatiopohjaisille mainoksille. Apple on ohjeistanut kaikkia iPhone-kehittäjiä siitä, että jos heillä on softa, joka käyttää GPS:ää siihen, että antavat lokaatiopohjaisen mainoksen, eli jos olet jossain vaikka Starbucksin lähellä, niin se sanoo, että hei, tuossa on nurkan takana Starbucks, tulee juomaan kahvia, niin he ovat ilmoittaneet, että kaikki softat, jotka tekee tällaista, hylätään saman tien. Ei kannata edes yrittää. Tavallaan olisi kiva, että jos niissä on näkyisillä esimerkiksi alalaidassa niitä mainoksia, niin että ne olisi jotenkin relevantteja. Mutta ymmärrän, Applen näkökulma on varmaan se, että se GPS:n käyttö niin kuin jonkin asian takia, joka ei ole käyttäjän ensisijaisesti haluama, eli se applikaation käyttö, niin se GPS:n käyttö ei ole sallittu, eli niin kuin akkua ei kuluteta turhaan. No, kyse voisihan ajatella näin, mutta... Ja tietenkin sitten se, että ne varmaan itse haluaa tehdä jotain. Niin, se on se, mistä sanotaan, että ilmeisesti tämä tarkoittaa sitä, että Apple haluaa varata sen oikeuden kokonaan itselleen, mikä on hyvin Apple-maista. Joo, mutta toisaalta niin on tavallaan sekin, että siis tavallaan se semmoisten yhteyksien ja niin kuin resurssien käyttö, joka ei liity siihen itse ohjelmaan. Niin. Mutta toisaalta, jos niin kuin... Siis mä oon kiinnostunut. Mä voisin ihan oikeasti vaikka niinku antaa, niinku, jos mä saisin itse vaikka opt-in tommoselle, että saako tämä tämä tuota, applikaatio näyttää niin kuin lokaatiosidonnaisia mainoksia, niin kyllä pistäisin joo, koska no asette, koska se ei näyttäisi yhtään sen jälkeen, koska ei tällä varmasti ole, mutta tuota, se on totta. Sille, että jos siinä joku mainos pyörii, niin kyllä mä arvostan sitä, että se jotenkin lisäisi minun tietoisuudesta, tai lisäisi minun tietoisuutta mahdollisuudesta käyttää rahoja jotenkin kuluttaa silleen tavalla, joka niin kuin edes etäisesti liittyy minuun. Täytyy sanoa, että minähän vihaan mainontaa kaikissa muodossa ja muutenkin, mutta en mä ole mitenkään erityisen lisäraivostunut lokaatiomainoksista. Mun mielestä varsinkin, jos on niin kuin joku GPS-softa, joka käyttää sitä GPS-sää jo muutenkin, niin on se aika tekopyhää Applelta sanoa, että joo, te ette saa, mutta kyllä me saadaan. Mutta se on sitä, se on suljettu systeemi ja se on se. Sirulliset maksukortit on kräkätty. Paniikki! Paniikki! Tai niin kuin Dad's Armissa on tämä, joka sanoo, ei paniikkia! Ei paniikkia! Sirullisista maksukorteista on paljastunut ongelma, jonka avulla maksupäätteitä voi huijata luulemaan, että PIN-koodi on syötetty oikein. Kun luin tätä uutista, niin kyseessä on varsin helposti tehtävä hakkerointi, siihen laitetaan siihen kortin ja sen, tai siihen korttiin lisätään semmoinen härpäke, sitten se työnnetään siihen, niin kuin melkein joka paikassa nykyisin on näitä, sä työnnät itse sen kortin siihen, näppäilet sen koodin, niin se on semmoinen, että se sanoo sille lukijalle saman tien, että joo, tässä on oikea koodi, ja se edes, ilmeisesti edes kysy sitä, vaan se sanoo, että joo, kaikki selvä, ja sitten se menee eteenpäin, ja tämä on hieman ongelmallinen tämä tilanne sen takia, koska tätä on pidetty niin turvallisena järjestelmänä, että jos nyt on käynyt niin ikävästi, että joku tätä on käyttänyt maksamiseen, niin yksikään pankkilaitos ei edes niin kuin kuuntele sua, jos sä menet sanomaan, että no kun tämä varastettiin ja sitten käytettiin näin, koska ne olettaa, että jos siihen on laitettu oikea PIN-koodi, niin sen on ollut pakko olla sinne. Tässä niin kuin se, että tämä edellyttää nyt sen, että se kortti on pörlitty. Eli sinällään kaikki, jotka menitte äsken paniikkiin, niin tämä ei tarkoita sitä, että siis joku niin kuin omasta päästään kloonaa teidän kortin, vaan tämä tarkoittaa sitä, että se riski ajoittuu siihen väliin, kun teidän korttinen kautta lompakkonne varastetaan ja ilmoitatte sen niin kuin kuoletettavaksi, niin se, että joku pöllii sen ja osaa tehdä tämän, niin okei, tämä niin kuin korostaa lähinnä sitä, että heti ilmoitetaan, kun kortti häviää, niin kuoletettavaksi. Mutta siis tavallaan se, että ihan samalla tavalla, jos joku pöllii sen luottokortin näin, niin se voi suoraan juosta niin kuin lähimmällä nettipäätteellä ja törsätä sitä rahaa niin kuin netissä, jossa niin kuin sille ei ole mitään väliä sillä sirulla, koska sä syötät vaan sen numerosarjan kortin etupuolelta ja ne kolme varmistusnumeroa sieltä takaa. Jotka itse asiassa muuten kannattaa, jos haluatte oikeasti tehdä niin kuin luottokorttina esimerkiksi turvallisemmaksi, niin opetelkaa se takana oleva kolmen numeron merkkisarja ja raaputtakaa se irti siitä. Se on ihan hyvä, koska mä oon ihmetellyt aina sitä, kun sitä sanotaan vielä, että se on joku security. Mikä sen nimi on? Se on joku niinku security, no joku. Pitäisi mennä johonkin, missä voi ostaa jotain, jos ostaa jotain luottokortilla, mutta ei nyt tähän väliin. Mietin, mutta kuitenkin sitä sanotaan joksikuksi turvaominaisuudeksi. Mikä helkarin turvaominaisuus on, kun se on siinä kortin takana? No se on silleen, että se, että se vaatii sen, että sillä jokaista, että sen, joka yrittää sen kortin, kun se, että sulla on se kortti kädessä, niin periaatteessa, no jos on helvetti, jos on, nyt on semmoisia systeemejä, että niin kuin ne nokkelimmat niin jollakin herottamalla hifi-kameralla ottaa niin kuin avaimista etänä kuvia ja pystyy tekemään niistä kopioita näin, niin tavallaan se, että se, että joku niinku pystyy näkemään vilaukselta tai saa napattua kuvan sun kortista, joka vaikka törröttää siinä lukijassa, niin siitä numerosarjasta, niin se ei vielä pelkästään sillä numerosarjalla. Joo. Ei vielä mitään. Ja jossakin vaiheessahan oli itse asiassa, että kuitteihin tulostui se, sitä ei enää tapahdu käsittääkseni juuri missään, että siihen kassakuitteihin tulostui se luottokortin numero kokonaisuudessaan. Yleensä se on vaan se 4 viimeistä. Se, että pelkästään pengomalla roskiksia, niin sä sait niinku luottokortin numeroita, joita pystyy käyttämään verkko-ostamiseen. Ja itse asiassa jossakin verkkokaupoissa niin ei sitä security numberia sieltä takaa edes kysytä, että pelkästään se ensimmäinen riittää. Hyväksytään nyt sitten ja siirrytään lyhyisiin, on jo aikakin, että siirrytään lyhyisiin. Google kokeilee gigabitin verkkoyhteyksien tarjoamista tietenkin vain Jenkeissä ja tietysti vain isoimmille markkina-alueille, mutta kuitenkin. Joo, se käsittääkseni, että ne tarjoaisi infran ja oliko sitten sille, että hetkinen. Siis ne ei kuitenkaan olisi niinku operaattorina siinä, vaan siihen olisi ilmeisesti, en tiedä, en sano mitään. Niin se on ilmeisesti, kun nehän osti jossain vaiheessa valtavat määrät kuitua, mikä on vedetty jo niinku jenkeihin, mutta sitä ei ole käytetty koskaan, niin nyt ne ilmeisesti aikoo jo pikkuhiljaa käyttää oikeasti sitä kuitua, mitä sinne on vedelty. Mutta sinänsä teoreettista, että se on jenkeissä ja niin. Jenkeillähän on jo kaikki. Isommin nopeammin ja 3 kertaa halvemmalla kuin täällä. Saa nähdä, mitä tapahtuu, kun Google lupaa kuluttajille reaaliaikaista äänipohjaista käännöspalvelua 2 vuoden sisällä. Ja mä tosiaan ei ole ihan vielä valmis, mutta tämä oli tämmöinen, että no tämähän oli vain ajan kysymys, koska kaikki palasethan Googlella jo on. Eli idea on, että jos sä puhut puhelimessa, niin sä puhut sille, se tunnistaa puheesta sen tekstin, sit se ajaa sen käännöksensä läpi ja sitten puhesyntetisaattori puhuu sen sille toiselle henkilölle reaaliajassa. Kuulostaa hienolta ja on oikein Star Trekkiä, mutta kun tietää, miten Googlen A, äänentunnistus ja B, automaattikäännös toimii, niin sitä voi kehkeytyä hyvin, hyvin koomisia. Joo, toivottavasti eivät laita Washingtonin valkoisen talon ja Kremlin väliseen olevan linjaan tuolta. Voi muuten päivittäkäämme tätä, sanotaan, valkoisen talon ja Pekingin väliin. Joo, no niin. Itse asiassa vähän vastaavaa tuli kokeiltua tuossa, kun juttelin yhden jenkkiläisen tutun kanssa, joka kollegiassa opiskelee pääaineena on saksaa. Sitten mä ajattelin, että no minäpä rupean elvistelemään sille, että mä rupean puhumaan sille saksaa ja mä käytän Google Translatoria siihen. Niin se oli varsin koominen se keskustelu, mikä me käytiin. Me käytiin pitkä keskustelu täysin saksaksi ja se ei kylläkään tajunnut, mitä mä olin tekemässä, mutta myöhemmin se sanoi, että aika oudosti osaat saksaa, että ihan helkkarin hyvä sanasto, mutta ei mitään tajua kieliopista. Mutta toisaalta kyllä, mä oon huomannut itse asiassa, että hirveän hyvä tapa on, kun on Yahoon Bubblefish ja on Google Translator. Niin. Jos laittaa ulkomaankielisen lauseen niihin molempiin, niin se tulee vähän eri sisältö ja sä saat hyvin, hyvin selkeän käsityksen siitä, mitä se lause sanoo. Jos sä laitat vaan yhteen, se saattaa jäädä vähän epämääräiseksi, mutta se toinen saattaa täydentää just sen avainsanan siitä. Mutta tämä tällaisena vihjenä. Joo, se pois, mutta että se on hauska, että ne johonkin chattiin yhdistettäisiin. Silleen, että niinku se pingaisi, niinku kerrottaisi ne lähetetyt lauseet niin tuommoisten kautta, ja se antaisi niinku useampia, niinku just silleen vaikka 2 palvelun käännökset siihen aina. Niin, miksei vaikka Facebookin uuteen pikaviestijärjestelmään. Aivan. Facebook laukaisee todellakin oman pikaviestijärjestelmän, joka on yhteensopiva AIMin kanssa. Ja mikä niin, tai niillähän on chatti, joka niin, aukaisee. Kyllä. Joo, mutta tämähän on pikaviestin protokollien välinen sotahan on. AIMhan on se käytetyin jenkeissä. Muualla maailmassa MSN taitaa olla. Ja sitten tietysti hippien parissa Google Chat. Joskin tämä Facebook... ICQ! ICQ:ta mä en ole kyllä käyttänyt koskaan kenenkään kanssa. Mä oon yrittänyt nyt, mutta mä en muista edes millä sähköpostiosoitteella mä oon sinne regannut. Mä en pysty reseetoimaan mun salasanaa. Mä en ole koskaan edes regannut sinne. En usko ainakaan, mutta tämä Facebookin chatti, ilmeisesti tämä on sitten joku uusi versio siitä, koska niillä on tosiaan vuodesta 2008 ollut kyllä chatti, mutta tämä perustuu siis samaan avoimeen protokollaan kuin Googlen pikaviestin ja itse asiassa Google Wave, eli XMPP:hen. Mä en muista, mitä se. Se on Extensible Messaging and Presence Protocol. Mä tiedän, käyttääkö nykynuoret enää pikaviestintä? Kyllä kai sitä vielä mesittävät. Kyllä ilmeisesti aika monet käyttävät Googlen Facebookin chattia. Niin kuin, vai onko se, mä en tiedä, onko se pikaviestin, koska se on ihan samperi. Se on niin kuin, tavallaan se pikaviesti, mutta siis se, niin kuin se web-pohjainen on ihan niin kuin helvetin kömpelö. Siis se ei siirrä mitään. Niin kuin, niillä ei ole taitanut olla muuta kuin se web-pohjainen, niin ja tämä nyt tosiaan, koska niin. Tämä on XMPP:tä, niin tämä on irrallinen protokolla. Niin, mutta sinällään tämä tuntuu kiinnostavalta, mutta tässä on joku sama dilemma kuin tuossa, että jos tämä laajenee, niin sama dilemma kuin tässä Google Buzzissa, että en mä halua, että mä joskus käyn Facebookinkin sivuilla käyn niin tosi nopsaan, että siellä ei niin kuin, jotkut ihmiset ei huomaa, että olen online ja rupea chattimään. Että siis tavallaan se, että mä en niin kuin haluaisi, että mun pikaviestin listat menee sekaisin sen Facebookin täysin saastuneen listan kanssa. Joo, sehän se. Siis täytyy sanoa, mä käytän pikaviestimiä aivan valtavasti. Se on, pikaviestin on paras tapa saada minut kiinni, koska jos mä oon koneen ääressä, mulla on pikaviestin. Okei, mä käytän Messengeriä ja mä käytän Aimia, koska mulla on jonkin verran jenkiläisiä tuttuja. Mutta avain siihen on ollut se, että mä pidän mun pikaviestin tunnuksia melkein yhtä salassa kuin mun puhelinnumeroa, mikä tarkoittaa, että mulla on hyvin hallittavissa oleva lista ihmisiä siellä. Joo, mutta no. Mutta itse asiassa, mä en tiedä, onko meillä ollut puhetta tästä. Oliko meillä aikaisemmin puhuttu tästä, että Facebookilla on tämä Webmail-projekti käynnissä? Tällä me mun mielestä puhuttiin. Titan. Että siinä mielessä, kun ne on menossa ihan, jos ne saa niinku luotua oman tämän oman Webmailin, joka saa niinku käyttäjäkuntaan reilusti, niin silloin ne on pidentää elinvuosiaan aika paljon, että on se silti ihan persästä. Windows 7 saa vapaaehtoisen piraattikontrollin. Vapaaehtoisesti asennettava Windows Activation Technologies Update for Windows 7 series tunnistaa piraattikopion ja alkaa huomauttelemaan käyttäjälle siitä. Softa ei kuitenkaan taustakuvan poistamista ja jatkuvia ilmoituksia lukunottu, mutta rajoita käyttöjärjestelmän toimintaa. Herää kysymys, että mitä arvoa tällä on. Siihen kysymykseen vastattiin tämän viikon Windows Weekly -ohjelmassa, missä käytettiin siihen aika paljon aikaa, ja siinä kerrottiin ihan niin kuin loogisia käyttötarkoituksia, että minkä takia tämä on, ja minkä takia tämä on myös kuluttajalle ihan hyvä. Kerros. En mä muista, mä en näkö tajunnut niitä. Siis yksi on se, että sä voit niin kuin varmistaa, että kun sä oot ostanut PC:n, jossa tulee Windows mukana, niin se, että se on niin kuin autenttinen Windows. Ja siis sinällähän, että sulla jos on se Windows, niin so fucking what, että mitä se on. Onko se piraatti vai ei, jos se toimii. Mutta se, että kun on tutkailtu näitä piraatti-Windowsia, niin niissä niin kuin yllättävän isossa osassa asennuslevyjä tai näitä ladattavia asennustiedostoja tulee jotain haittakoodia mukana. Älä! Joo, jännää. Mä en olisi ikinä kuvitellut. Niin se, että hyvin paljon kuitenkin näistä PC:istä ostetaan semmoisia niinku bulkkivehkeitä, jotka on niinku paketeltu jossakin vähän, ei ehkä ihan niinku tyyliin jossakin Dellin linjoilla tai silleen HP:n valvotuissa olosuhteissa, niin se, että jos ostit hyvän diilin PC, niin tavallaan sä voit tsekata, että onko se, oliko tämä nyt niin kuin, eihän täällä ole mitään niin kuin riskiä. Tai sitten se, että jos sä niin kuin maksat lisenssistä, niin sä voit olla niin kuin tavallaan tsekata. En kyllä ihan niin kuin tajunnut, että niin kuin, miten se mukaan taataan, että se niin kuin sillä kerrotaan, mutta se, että sä voit tsekata, että sitä sun lisenssiä ei käytä muualla. En tiedä, johtaako se johonkin ongelmiin, mutta tuota. Se on siinä, että jos sä oot esimerkiksi ostanut Bob's Discount PC-storesta niin. PC, ja tämä sanookin, niin. Että jos on piraattiversio Windowsista, niin jos sä sanot sitten, kerrot sitten Microsoftille, että hei Bob myy mulle piraatti Windowsia, niin Microsoft antaa sulla ihan niin kuin kurantin ja autenttisen Windows-levyn ilman sen kummempia. Joo, mutta tavallaan siis näissä, että jos niin kuin joku Bob niin kuin haluaa huijata vähän niin kuin itselleen rahaa, että samalla lisenssikoodilla näin vetää niin kuin asennuksia, niin miten se, niin kuin se kuluttaja haittaa se? Tuleeko se vaan sitten, että jos niin kuin tulee uudelleen asennuksen aika? Ja no se on myöskin, että jos sitä samaa niin kuin yhtä lisenssikoodia käytetään liian monessa paikkaa, niin jossain vaiheessa Microsoft saattaa laittaa putket kiinni ja sanoa, että joo. Ja ne ei anna DirectX-päivityksiä eikä tämmöisiä. Niin joo, eli joo. Eli siis tavallaan, kun tässä niin kuin, nyt tässä annetaan, että sulla on niin kuin piraattivehe, niin se ei voi haittaa käyttöjärjestelmän toimintaa, mutta siis se tavallaan se käyttöjärjestelmän toiminnan haittaaminen tuleekin tavallaan, että se on olemassa siellä, että se voi tulla sille yllättäen. Joo, okei. Okay. No niin, nyt tämä makes much more sense, thank you. Hienoa. Lama-immuuni peliteollisuus kutistui 13% vuoden aikana. Peliteollisuudestahan sanottiin, että tämä nyt on semmoinen, että vaikka olisi mikä lama, niin kyllä jengi, varsinkin kun ne työttömänä kotona kalsarikänneissään on, niin kyllähän ne nyt pelata haluaa. Mutta kyllä ne pelaa, mutta nyt ne pelaa niitä pelejä läpi, joita ne osti silloin niin kuin nousukaudella. Niin, ja siis se mikä on itse asiassa ollut suurin pienentä tai siis kutistuja, niin on ollut nimenomaan rautamyynti. Joo. Joskin mä näen tälle useampia syitä. Yksi on tietysti se, että se rauta maksaa aika paljon, ja jos sä oot työtön, niin sulla ei kauheasti ole rautaan varaa, mutta toisaalta nämä on ollut kaikki nämä nykykonsolit on ollut niin kauan jo markkinoilla, että aletaan päästä jo siihen pisteeseen, että kaikki, jotka niitä oikeasti haluaa ostaa, niin niillä on jo semmoiset. Varsinkin Viin kohdalla, koska Viihän on myynyt kuin viipaloitu leipä. Ja kun ne myy niin kuin 500 000 kappaletta joka kuussa, niin kun sitä tahtia myynyt niitä 2-3 vuotta, vai jo enemmänkin, niin eihän maan päällä kohta ole ihmistä, jolla ei ole Wii. Tai jopa minulla on Wii, eikä mulla ole koskaan ollut yhtä ainutta pelikonsolia ikinä missään. No, tuo asiasta ihan toiseen. Kun elokuva, tai sinällä jännittää esimerkiksi, että miten niin Avatar vetää tälleen taantuman keskellä tai loppuneljänneksellä niin, niin nopeasti jumalatonta tulosta, niin se, että kun 3D-leffosta lipuista velotetaan ihan törkeitä, niin pelinkin pitää mennä sinne 3D:hen, niin voidaan velottaa ihan helvetisti enemmän. No mä tiedän. Sitten taas toisaalta tämäkin on vähän asiasta sivuun, mutta kun digimusiikissa siirryttiin tähän vaihtelevaan hinnoitteluun, mikä tarkoittaa, että käytännössä kaikki uudet biisit maksaa sen 1,29, niin musiikkimyynti on kutistunut aika paljon. Joo, ylläri pylläri. Niinpä. Mutta niin. Joo, taas niin kuin asiasta edelleen neljänteen. Se on hyvä tässä vaiheessa, kun tunti 45 minuuttia on mennyt jo. Niin sehän niin kuin se on nyt se kova huumori. Sitä ei täytyy vielä julkaista, mutta se, että vai julkaistiinko se, että niin kuin iTunesissa, niin lähtisivät kokeilemaan, että jos nyt maksaa TV-sarja 1,90, niin ne alkaisi niitä TV-sarjoja ilmeisesti myymään vai vuokraamaan, niin vain niin kuin 90 jenkkisentillä. Joo, se on kaikista hinnoista dollari pois. Joo, se oli tota ihan sekin teoreettista, koska me ei saada ostaa niitä vaikka... Joo, mutta niin kuin ihan hinnan. Silleen kokeiluna, että mitä tapahtuu, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että... Mutta jaetaan syntymäonnittelut tämän viikon syntymäsankarille. YouTube. No niin, sä paljastit. Mä et ois laulettu näin, se olisi tullut silleen jännä. Ei sitä voi laulaa, koska se on ollut tekijänoikeus. Ai niin, perhana. Musa. YouTube täytti 5 vuotta. Sen kunniaksi saamme viimein tietää, kenen syy on, että ne videot latautuvat niin perkeleen hitaasti. Luen tätä suoraan Erkan kauniista tekstistä. YouTube.com/my-speed kertoo, että vika on maailmassa, ja minä kävin tuolla, mutta en mä ymmärtänyt niistä käppyröistä mitään. Eli kun menet YouTube.com/my-speed, ja mä en tiedä nyt, ottaako se niin kuin minkä perusteella, että pitääkö olla kirjautuneena sinne YouTube-accountille niin kuin itse olen. Aa, se voi... Niin se antaa tuommoisen palkkeen, jos lukee, että juu, ISP, eli Internet Service Provider, eli operaattori sitten antaa kaupungin, läänin, maan ja sitten global. Ja sitten se sanoo, että mikä on niin kuin keskiverto. Eikö joo, no. kyllä se antaa mulle. Joo, niin että esimerkiksi se, että niin kuin, kuka se olikaan palautteessa, että mitä mä tein sillä valtavalla kaistalla. Niin nämä ilmeisesti nämä statistiikat on ennen kuin mulla niin kuin hyppäsi toi nettiyhteyden nopeus, niin sille, että mulla on niin keskinopeus pyörii tuolla 10 megassa tai lähempänä sitä sitten niin kuin, toi niin kuin operaattorin, mä en tiedä mitä pätkää toi tarkoittaa, mutta toi on sitten tuolla 3, sitten Jyväskylä sanoo 3,9, Länsi-Suomi sanoo 3,3, Suomi sanoo 3,2 ja Global sanoo 2,9, eli tavallaan se, tuossa on noita erilaisia polkuja ja yhteysnopeuksia niin kuin sieltä YouTube-farmeilta, niin tuota, minulle näin, niin se, että kun se hitain pätkä on siellä maailmalla, mikä ei tietenkään tule yllätyksenä, mutta tuota, tuossa itse asiassa ihan hauskasti näkyy noita minun omia nopeusheittelyitä, tai niin kuin ylipäätään näiden nopeusheittelyitä tuosta niin kuin viimeisen kuukauden ajalta, niin tuossa itse asiassa hauska, että tuossa niin kuin mulla oli ihan älyttömästi ongelmia YouTuben kanssa, niin tuossa on tuommoinen pieni pätkä, jossa minun yhteys näyttää menevän niin kuin kaikkien muiden alle. Yes. Että sinällään ihan mielenkiintoinen, koska niin kuin itse on ollut kokeillut YouTubelta katsoa videoita silleen, että se on tuolta otan nimestä lähtenyt maailmalle suora gigainen putki näin, niin tuota, ihan yhtä takkuamalla se tulee. Kyllä, kyllä. Mutta YouTubehan on hieno palvelu, sen sijaan paskapalvelu, paska on Elisa Vihteen digiboksi, joka taantui edellispäivän teknologiaksi. Elisa ilmoitti poistavansa 36 tunnin puskuritallennuksen nettidigiboksistaan. Elisan mukaan ratkaisun taustalla ovat asiakkaalta tullut palaute sekä juridiset, kaupalliset ja tekniset seikat, eli ilmeisesti lähinnä juridiset seikat. TV-kanavat ja tekijänoikeusjärjestöt hän ovat laittaneet jo poliisin tutkimaan 2 viikon puskurin tarjoavaa TV-kaista palvelua. Joo, niin. Minusta tämä oli jotenkin hauska, kun nämä Elisan väki nostaa tätä, että tästä on saatu paljon niin kuin asiakaspalautetta. Ja tämä on nyt yksi syy. Niin, mä en nyt epäile, että ne on saanut hirveästi palautetta, että niin kuin se, että teillä menee automaattisesti kaikki ohjelmat tuonne talteen, mä voin katsoa milloin vaan niitä, silloin kun mua huvittaa, niin se on tosi huono. Tämä on ihan paska juttu, mitä helvettiä te tällaista, että hyi saatana. Niin, tämä on just kun tätä ollaan seurautunut, että mitenköhän tämä TV-kaistan käy, niin se, että jos niin kuin Elisa alkaa niin kuin jänistämään, niin mua alkaa itkettää, koska viimeisen vuoden niin mä en ole... Mun käsitys TVn katsomisesta on se, että sitä voi katsoa silloin, kun huvittaa. eikä tarvitse niin kuin torrentoida jostakin jenkkipalveluista, vaan katson sitä Suomi TV:tä, missä tulee ne mainokset siinä mukana. Ja etenkin tällä nykymainoskäytön mainoskatkojen pituuksilla, niin en hyvä, että jos jaksan niitä skippailla. Niin voi Jeesus. No mä olen kyllä edelleen sitä mieltä, että TV-kaista on huomattavasti paremmilla kantimilla, kun tietysti tekijänoikeusjärjestöt ja televisiokanavat haluavat antaa meidän ymmärtää. Joo, että sinä, se, mutta niin, toisaalta... On pitänyt puskea, koska niin kuin, se, puhuttiin Tivosta tuossa aikaisemmin, niin nyt en tiedä mitä tuskin tämmöistä tulee, mutta niin kuin Tivo ainakin on nyt, niiltä tulee kevään aikana, onko se kolmosversio jenkkeihin, niin ne on mainostanut sitä, että sille, että niin kuin tämmöisen DVR, eli tämmöinen digital video recorder, eli tallentavan digiboksin keksiminen oli vasta lämmittelyä. En tiedä, mitä sieltä tulee, mutta siis silleen niin kuin, että Tivo on minusta jo, se on niin kuin ihan naurettava antiikkinen ollut verrattuna TV-kaistaa. Kyllä. Ja siis Jenkeissähän tilanne on tietysti siinä mielessä myös erilainen, että siellä on jo annettu, sieltä mä oon käyty jo oikeudessa ja oikeus sanoi, että mä oon varsin ok. Joo. Cable Vision sai luvan jatkaa, mutta vielä ennen kuin lopetetaan, hävyttömän pitkä ohjelma on tulossa, mutta eihän sitä voida lopettaa ennen kuin ollaan esitelty viikon suomalainen podcast. Viikon suomalainen podcast. Se oli hieno jingle. Ja tämänkertainen viikon suomalainen podcast on... Viikon suomalainen podcast. Minä suorastaan hämmennyin. Tämän viikon suomalainen podcast... Viikon suomalainen podcast. On suomalainen podcast nimeltä Lankapuhelin, ja kuunnellaanpas mitä... Lankapuhelimessa on, sanoo Lankapuhelimen tekijät itse. No mutta, mikä se tuolla pirisee? Menenpäs vastaamaan. Halo? Kuka se siellä? Eikö herra tiedä? Tämähän on tietysti hassun hausko viikoittain ilmestyvä keskusteluohjelma nimeltä Lankapuhelin. Lankapuhelin? Mistä sitä sellaista saa? Internetistä osoitteesta lankapuhelin.wordpress.com. Menenpä heti sinne ja kuuntele. Se pääs oli mielenkiintoisen kuulunen, niin kuuntelen ehdottomasti tästä eteenpäin ja aina. Kyllä, se on sama juttu. Mä oon jonkun verran lankapuhelinta itse asiassa kuunnellut, mutta en minä nyt osaa tehdä mitään kauhean holistista tiivistelmää, mutta minusta oli aika hyvä, kun aikoinaan, kun tätähän tekee siis Erkki, joka teki aikoinaan tuttimiehiä, niin muistan silloin, kun puhuttiin jotain asiasta, niin hän sanoi, että hän näkee asian niin, että jos podcasta on niin kuin Helsingin Sanomat, niin tuttimiehet on niin kuin Iltalehti. Ja tämä ohjelma kuitenkin ilmeisesti on niin hengessä kuin sisällössäänkin hyvin pitkälle sen ohjelman jatkaja, niin sillä asenteella voi sitten lähteä kuuntelemaan Lankapuhelinta. Mutta nyt lopetamme tämän keskustelun, pahoittelut, että tämä meni näinkin pitkään, mutta joskus on tällaisia viikkoja, että yksinkertaisesti on asioita. Ja menkäähän ihmeessä tekin kommentoimaan näitä asioita ja haukkumaan, kuinka me ei tajuta tehdä säällisen mittaisia ohjelmia. Sen voi tehdä... Me aloitettiin myös, että ei tämä nyt niin pitkä ole, mitä tämä kellosta katsoen näyttää. Joo, mutta minulla on tämä äänityskello, joka kertoo minulle, kuinka kauan tämä on mennyt. No eläkerumille paljon ollaan puhuttu. Mutta kaiken tämän voi tehdä osoitteessa puhujainkulma.com. Siellä voi myöskin äänestää meidän gallubissamme, mihin keksitään jotain hillittömän hauskaa ja mielenkiintoista. Kysyttävää. Hei, tehkää kommentteihin ASCII-taidetta. Kaikki, jotka tekee, niin... saavat virtuaalista peukkua sitten. Se kuulostaa paljon pahemmalta kuin mitä se on tarkoitettu epäilemättä, mutta niin, sitä. Ja sitten on meillä joku sähköpostikin, mutta emme ole taidettu koskaan saada yhtäkään sähköpostia, niin turha sitä. On itse asiassa, nytkin saatiin aihe-ehdotuksia, olikohan ne Jormalta, se muun muassa toi Oliko se nyt Jorma? Mulla on nyt tässä eri klientti auki. Mutta muun muassa toi kräkätyt maksukortit olivat häneltä. Kiitoksia, no niin. Unohdin kreditoida sen. Tästä ilmeisesti on pääteltävissä, että sinä pääset meidän sähköpostimme, mutta niin, minä en. Niin, tai tulee. Okei. Okay. Sinä voit kertoa, mikä se sähköposti on. En minä tiedä. Onko se palaute@puhujankulma.com? Sovitan, että se oli palaute@puhujankulma.com. Tai sitten voitte lähettää myös asiakaspalaute, onko se info@elisa.fi. Sinne voi lähettää kans. Niin, puhujankulmasta palautetta. Joo, tai vaikka siitä Elisa viihteen. Ei, siitä ei saa lähettää, se olisi aivan liian loogista, mutta tähän lopetamme tällä kertaa. Minä kiitän totta kai valtavaa paneeliamme tällä kertaa. No kyllä, mä nyt olen vähän päässyt lihomaan, mutta ei nyt tarvitse niin kuin noin suoraviivaisesti. No paikalla kuitenkin Erkka. Ja Henrik, kiitoksia Henrik. Juontamisesta olit Börnin veroinen, että enemmänkin. Minä liikutun. En kerro mihin suuntaan, mutta ensi viikolla ehkä jo Pörniä takaisin ja pääsemme takaisin, mutta hän ei lupaa sitä vielä, joten saattaa olla, että ensi viikollakin joudutte kärsimään tästä tilanteesta. Mutta siiheksi sanomme näkemiin. Loppu nyt.